mindenkinek szép jó estét kívánunk 72. alkalommal a CubeCast-ben, és készen állunk arra, hogy megint beszéljünk videójátékokról, és itt van velem, pallos társam, vagy harctársam, vagy hogy hívják ezt? Hát pallos társamnak biztos nem. Mindegy, valamit nagyon akartam de mondani, nem jött össze. Igen, itt van Sirius! És ketten most már egészségesen készen állunk arra, hogy felvegyük a harcot a... bűnnel. A bűnnel, igen. És megmentsük a világot a pusztulástól. Zászlónk alatt egyesül majd minden ember. És jó játék. És a szeretet szellemét. De egy mehetünk. Még a Nintendo beperel végét. Na, azért ott nem tartunk, hogy mindenért bepereljenek. Mizu, hogy mint? Jól, nagyon, nagyon egészségesen most már, hál' Istennek. És még mielőtt ellen felejtem, az a kis képecske, amit így az intróba láthattatok most, az így Gyuszinak, vagy Gyulának, Gyuszinak köszönhető, aki beküldött egy ilyen kis fanartot, amire így szabadkozott, hogy hát valami egy kis gagyi íze, és így meg így néztem, hogy wow, és milyen az, amikor úgy tényleg csinál valami nagyon durvát, úgyhogy nagyon szépen köszönjük. Ja, elég király lett. Így igyekeztem azért így láthatóvá tenni, de megint egy kicsit azért belevem, szóval nagyon szépen köszönjük. Tényleg így respect, és így tök jó, mert ugye a tetején ott vagyunk ilyen kis kockákban, gondolom, hogy így a narancssárga az te vagy, a barna az Viki, van egy ilyen világos szürke, vagy szürkésebb, azt gondolom, mint Szajmi, és akkor a fekete meg én vagyok úgy a háttérben. És hát alul meg egy ilyen CubeCast, és így nem tudom, hogy ez így valami, hogy sikerült, de olyan, mintha ilyen műanyag borítás lenne, vagy ilyen műanyag, vagy üveg lenne, szóval egy tök királyul néz ki, úgyhogy nagyon szépen köszönjük. Tényleg. Nagyon szépen köszönjük, nagyon király. Majd átküldöm neked is, mert így tényleg, és hát így mondom, le vagyunk nyűgözve, hogy így elkezdtek jönni a fanartok. Nem tudom, hogy ez így adnak köszönhető, hogy most már így... Oly, nagyon adom, te jó Isten, olyan király dolgokat csinálnak, annyira átkozott, nekem majdnem minden stream után most így, hát egy ilyen, nem tudom, egy ilyen kreatívabb csoport, vagy akik ilyeneket csinálgatnak, így nekiállt, és egyre többen csatlakoznak hozzájuk, és annyira vicces dolgokat csinálnak. Sőt, be is rakom ide most így díszelegjen itt erre a streamre minimum. Fekite ki mellett, akit ugyancsak egy kedves nézőknek köszönhetünk, úgyhogy így... Oh. Szóval nyitottak vagyunk így bármilyen irányú kreativitásotok kiélésére és így megmutatására, nagyon szívesen megosztjuk, és... az ne tartson vissza senkit, hogyha esetleg azt hiszi magáról, hogy béna, mert mint kiderült, nem. Legalábbis hozzánk képest így. Meg amúgy ez a mém kultúra, ez nem a Photoshop képességekre alapszik általában. Tehát hogy azért a legtöbb kép olyan, amit ilyen nagyon basic elő lehet állítani, és szóval értitek. Inkább arról szól, hogy közösen emlékezünk egy vicces jelenetre, vagy valami ilyesmire, és nevetünk egy jót, ezt ennyi. Jaja. Bár mondjuk múltkor említetted, hogy a José az például tipikusan ilyen meme streamer, most ez alatt így mit kell érteni, hogy így annyira... Az helyzet, hogy ez fogalmilag ez egy ilyen izgalmas kérdés, mostanában szokták használni, leginkább Twitch-en egyébként ezeket a meme streamereket, akik inkább... Ez tényleg egy ilyen necces dolog, hogy hogyan lehet, de egy inkább ismételhető vicces gondolatok, tehát ismételhető vicces kifejezésekben streamelnek, mint sem ténylegesen beszéljenek. Akit nagyon sokat ekéznek egyébként, hogy miért, tehát hogy mennyire meme streamer, az Night Blue, ő Twitch-en streamer lolt. Ilyen 20x000 embernek általában. Én nagyon-nagyon szeretem egyébként a humorát, és az a helyzet, hogy annak ellenére, hogy őt azzal elkézik, hogy ő nagyon meme streamer, azért én azért szeretem nagyon, mert nagyon tud beszélni amúgy, és nagyon hosszú poénokat is. Tehát, hogy az az igazán vicces, amikor, vagy én azt szeretem nagyon-nagyon, amikor játszik, meg csinálja így a dolgokat, és egy viszonylag összetett gondolatmenetet felszetapol, utána a játékban is nyilván megfelelően reagál közben a dolgokra, és utána befejezi a viccet. De nem ez a mém egyébként, nem ez a meme streamer. A meme streamer az általában az, ami ilyen jól ismételhető, ilyen egyszerű frázisokból él, amik gyakorlatilag eleinte össze vannak rakva, és nincsenek valid kapcsolatban azzal a tartalom, ahol így gyárt. Én, vagy én legalábbis ezeket, tehát ugye ezt láttam közös tulajdonságnak a meme streamerek között. Tehát, hogy Már értem, hogy mit nem is kell mondani. feltétlenül jelentenie semmit, de hogy így gyakorlatilag előre fel vannak setupolva ilyen teljes kifejezés sorok. Ugyanúgy, mint nekem egyébként például a beköszönésem, a hello, hello, sziasztok, az ugye az a legeleje óta ugyanaz, és amíg ezt kimondom, addig kigondolom a második mondatot, meg hogy utána hova akarom vinni a dolgokat. És vannak mostanában az ilyen nagyon jól nevethető dolgok, meg az ilyen tényleg ilyen nagyon könnyed szórakozás nyújtó streamek, azok között nagyon sok van, ami elengedi gyakorlatilag a kommunikáció lényegi mi voltát, és elővesz olyan frázisokat, amiket újra és újra előránthat, és egyszerűen újra és újra elmondhatja, igazából anélkül, hogy ténylegesen gondolkodni kelljen. Hát meg nem utolsó sorban ez így jobban megragad az emberekben, és már csak azért is megragad az illető tartalomkészítő, mert van egy vicces mondata, vagy egy olyan mondata, ami úgymond így van, szállóigévé lesz. Így van, és nagyon könnyen a Mambo Jumbo, a Nightblue-tól szeretnék valamit idézni, de hogy annyira nem egyébként azért akkor nem talán könnyű, mégsem annyira. De viszonylag gyakran, tehát azért így változtatja meg így a pontos időt, mert ugye tehát az a, igazából azért durva, azért nem marad meg szóról szóra mondjuk egy más nyelvű emberben, például bennem, mert hogy annyira nem jelent semmit. Tehát, hogy most konkrétan nem tud, a monkeyzik mindenkit megállás nélkül, és van egy monkeys fréze, ami így egy az egyben egy mondat van, és ezt simán igazából csak át kell alakítani, hogy most magára mondja, vagy másokra. Meg van egy csomó ilyen kifejezése, ami egy az egyben létezik. De hogy annyira nem jelent semmit egyébként, hogy hiába mondja hosszú másodperceken keresztül, ha így visszagondolsz utána, igazából nem mondott semmit. Mondjuk ez azért rávilágít arra a mostanság... Vagy valami ilyesmit szokott mondani. Mondjuk ez rávilágít arra a mostani helyzetre, hogy egyre inkább egy mém kultúra kezdünk el lenni, és arra megy rá mindenki, aki bármilyen szinten így ismertségre törekszik, vagy már ismert, hogy ezeket a mémeket egy gyártsa, és már ne is... És sokan sajnos én úgy érzem, hogy beleesnek abba a hibába. Micsoda? Rendszeresen mondja Nightblue azt, hogy get out my jungle, vagy get out of my jungle, tehát hogy ugye takarodjanak a dzsungeléből. És ez annyira vicces, hogy ezt nem csak a... Tehát, hogy ugye egy jungler, mennyire vagy benne a lóban, az meg vagy mi a jungler? Tudom, aki ott megy az erdőbe és írtja a mobokat. Igen, és hogy néha megy genkelni. Ő alapvetően egy jungler, és ugye, hogyha az enemy jön counter jungle-ozni, ami azt jelenti, hogy megpróbálja elvenni a cuccait, vagy megölni, vagy ilyenek, akkor nyilvánvalóan természetesen azt mondja, hogy get out of my jungle, tehát hogy az addig érthető, viszont ezt mindenkire. Tehát ez így konkrétan ez a mondat így gyakorlatilag bárkire a game bármelyik pontjában igaz. Tehát ugye a leges legvégén az ellenfél bázisának a közepén harcolnak, akkor is simán ráhúzza. Van egy ilyen módszerű szivájátja, amikor a sziát húzza, az is elég móka. Na mindegy, szóval, hogy ilyen kifejezések vannak, és ez nem feltétlenül baj egyébként, nem, tehát hogy ez... Én szerintem sem feltétlenül baj, hogyha ez természetes és autentikus módon jön. Én azokat nem szeretem, amikor így látszik, hogy előre ki vannak találva. Szerintem az a bonobó, az benobó, de nem vagyok benne biztos, bonobó, többen írják, hogy bonobó. És érted, nem jelent semmit, de hogy így egyszerűen fogja, azt rávágja a boosted bonobót magára is, másra is, bármikor, bárkire. Bonobó? Nem benobó. Na mindegy, tehát hogy ennyire nem jelent igazából semmit, vagy lehet, hogy... De bonobó. Lehet, hogy valaha jelentett valamit, meg a boosted rész az még nyilván jelent is valamit, meg nyilván létezik, de hogy alapvetően, érted, tehát, hogy nézheted a streamet nagyon-nagyon sokáig, és nem leszel feltétlenül több. Nightblue-nak egyébként vannak betűzve, de egyébként nagyon sok streamer van ilyen jelenleg, és most nem szeretném azt, hogy azt higgyék, hogy mit tudom, hogy fröcsögök éppen Zsozéra, mert annak ellenére, hogy Zsozénak a használt kifejezéseinek nagy része előre készült, és egyébként van egy adott idő, ami után elkezd ismétlődni. Ez egy stílus, tehát ezzel nincs semmi baj. Mindenki így csinálhatja ezt, hogyha valaki valaki akar ilyesmit csinálni, vagy valaki mit tudom én, Hát, így beszél egyébként. Tehát, én nincs így semmi. megnéztem egy-két ilyen streamjét neki, most azt tökéletesen látom, hogy ez egy adott réteget, egy igen széles réteget szórakoztatni szeretne. Meglehetősen, ez egy igen. Tehát, És tényleg nagyon jól forog a nyelve. Most Zsozét, mint embert nem akarom bántani, tényleg nem is ismerem úgy személyesen. Nem ismerem nagyon jól, de ismerem azért de jobban, és tök jó fej srác. A beszéd stílusával kapcsolatban nekem az a véleményem, hogy bármennyire is sokakat szórakoztat, de a lehető legjobb úton halad afelé, hogy a putrik és a késdobálóknak így a lelkületét minél szélesebb De körben terjessze. Az a baj, hogy most ezen itt elkezdett, tehát, hogy de én most ezt így a nem sajnálom mondom. Egyébként, hogy pont José került ebbe a témakörbe bele. Igen, ez egyébként ez így van, tehát persze de a ettől még kívészi. Lehet, hogy egy tök jó ember, de hogy mondom, amúgy a stílusa tökre az tökre sok streamer csinálja ezt jelenleg. Tehát, az meg a másik. És nem csak Magyarországon, tehát nem az van, hogy Magyarország, kicsi ország, megint megmutattuk a világnak, hogy valamit különlegesen csinálunk, nyilván nem, hanem van egy, tehát hogy ez a réteg, ez kialakulóban van, nyilvánvalóan azért, mert igény van rá. Egy nagyon-nagyon-nagyon sok streamert nézhetünk, és azért a minimum, tehát minimális lesz az, akik teszem azt úgy állnak hozzá a streamhez, hogy mint például én vagy mondjuk te, akik aztán abszolút teljesen más dologról is tudunk beszélni közben. Ja, de érted, rám meg simán mondhatja bárki nyugodtan, hogy hát Zsozéhoz képest, meg a többiekhez képest, csak hogy persze így nem most tök unalmas vagyok, és fásult, és tök komoly, és ez így és bármi. Igen, ez egy teljesen valid kritika. Ez teljesen igen. Valid, hogy Zsozéhoz képest én bűnunalmas és egyhangú vagyok. És ezt alá is írom, de én meg egy teljesen más szemlélettel csinálom a tartalmaimat, és ezt vagy elfogadja valaki, vagy nem néz. Így van, mindenki, egyébként tényleg mindenki más szemlélettel csinálja, nyilvánvalóan azok, akik, tehát hogy mit tudom én, van például egy LOL streamer, aki Valkrün. Én őt szeretem nézni általában, mert ilyen elég informatív, és ő benne annyira lehet rajta látni a mély fájdalmat. Azzal bármilyen kapcsolatban, hogy a meme streamerek mennyivel jobban haladnak, mert hogy egyszerűen egy könnyedebb szórakozást nyújt ez a tartalom, amit ők gyártanak. Ja, igen. Hát igen. Egyébként én is nagyon sokszor elgondolkodtam azon, hogy mi lett volna, ha mondjuk alapjaitól kezdve így kezdem el így a dolgokat, hogy így hát sziasztok, gyanázzátok velem ezt a játékot, és úgy beszélünk ennek a kis féregnek, hogy szétszedik a lyukát. Mert nem ez tehát, a stílusod, nem lett volna semmi. Ez a lényeg, működik. Hogy tőlem ez távol áll. Ez nem egy döntéshelyzet, hogy ki hogyan akar videózni, illetve abban az esetben, ha ez döntéshelyzeti válik, és valaki tényleg meghozza azt a döntést, hogy ebben a stílusban akar videózni, az valószínűleg nem fog sikert elérni, abban az esetben, ha az nem a saját stílusa. Mert hogy sokkal, ezek nem átvehető dolgok ennyire őszintén. És ugye a videózás az nagyon-nagyon sokáig az egy az egyben az őszinteségről szólt, most már lényegesen kevésbé egyébként. Egyre kevésbé, és egyre könnyebb így gyártani ilyen népszerű tartalmakat. Én legalábbis ezt érzem. Tehát, hogyha ma valaki 2017-ben úgy dönt, hogy csinál egy kis kutatómunkát, összeszedi, hogy mik most a népszerű stílusok, kik népszerűk, milyen tartalmakkal csinálják. Láttam egy ilyen srácot, nem tudom mi a neve, csak Facebook promoted-ba előugrott a videója, tehát hogy valószínűleg pénzkampányt folytat ugye arra, hogy megfennpörögjön fel a csatornája. Na igen. Megtehető, tehát ez egy befektetés, ez szerintem ez tökre logikus. Azt én speciál nem tudom, hogy megtérül-e. Tehát én nem látom feltétlenül a megtérülést abból adódóan, amennyi kattintást hoz mondjuk egy fizetett Facebook hirdetésem, ami arányaiban jól szerepel. De nem is ez a lényeg, és így a srác így legalább három videós stílusát egyértelműen el lehet különíteni, és egyébként egy magyar srác, és egyértelműen megvan benne Herbie-nek a stílusa, egyértelműen Dick van már benne Good Nike, és de hogy a szavakat mondja, és teljesen tökre egyértelmű, hogy lehetséges, hogy ez a stíluskeveredés abból ered, hogy nézi azokat a videósokat, mert az egyébként lehet. Elképesztő, hogy mennyire befolyásolja azt, hogy az ember hogy beszél, azt, hogy éppen éppen kiket néz, vagy éppen kikkel lóg, de ezt, hogyha nem videósok szempontjából nézik, akkor megnéztek az iskolában, teljesen egyértelműen lehet látni azt, hogy kik azok a baráti társaságok, mert nagyon-nagyon hasonlít egy csomó kifejezés, nyilván nem azonnal, tehát ez nem a köszönésben nyilvánul meg azonnal, hanem lehet látni egy bizonyos idő után. Én például most figyeltem pont, nekünk van, ugye ez, többször beszéltem már róla, ez a baráti társaság, ez az időutazók társasága dolog, akikkel ugye együtt játszunk, és viszonylag masszívan mozgunk egymással különböző játékokban. Tehát, hogy mit tudom én, elkezdtük az Overwatch-ot együtt, akkor most Forerunner-öztünk, Titanfall, és így húzgáljuk át egymást a játékokba. És akkor a Battlefront-ot azt az egyikkel játszom, amit tudom én, itt a másikkal, de hogy mindig, tehát hogy nagyon sok időt töltünk közös Discordon. Arányaiban nagyon sokat, tehát nyilvánvalóan nem azt jelenti, hogy mit olyan ilyen kimutatható, de ezért kimutatható óra számokat hetente, de hogy nem egész napokat, csak ha hétvége van, de hogy azért elég hosszú időt, meg elég sokat streamelünk is most már együtt, és lehet látni, hogy vannak bizonyos szójárások, vagy bizonyos szavak, amiket úgy mondunk már ki, mint a másik. De ez teljesen normális, hogyha valaki sok normális, időt tölt a másikkal. Ez ebből alakulnak ki az akcentusok, meg az ilyenek, tehát hogy ez ugyanez a jel, és ugye ez is ráadhat, tehát hogy például most elkezd egy videós videózni, simán lehet, hogy ő már annyira azok alatt, a befolyások alatt nőtt fel gyakorlatilag, hogy azt a szót, amit Herbie nagyon-nagyon sokat mond, nem tudom egyébként mi a szó, azt tudom, hogy felkaptam rá a fejemet, amikor néztem, nem így, hanem a beköszönés közben valamit, tehát pont nem adik. Várj csak, hogy is van? Nacho, vagy hogy van? Nem is egy speciális szó, tehát nem is egy, hanem csak az a nacho, az egy chips, arra gondolsz? Igen, de nem. Tehát, hogy és ilyen lehet, hogy nem is akarja egyébként a gyerek ezt csinálni. Persze, csak úgy jön. A saját stílusa az összerakódott több stílusból. Én például tökre tudom, hogy én hajlamos vagyok felvenni ennek a beszélstílusát, akivel beszélek amúgy, ha húzamosabb ideig beszélek. Tehát úgy húzom el a szavakat, ahol ő elhúzza a szavakat, úgy húzom el, mert hogy egyébként ha nekem tetszik valaminek a hangzása, én figyelek ezekre általában, hogy mit hogy mondunk, meg nem tudom, engem érdekelnek annak ellenére, hogy nem ezzel kapcsolatban tanultam, vagy bármi ilyesmi, csak nem tudom, érdekel egyszerűen. És... Közben itt mennek a nacsózások már a cseten. Egyébként Herbie-re visszatérve csak annyi, hogy tényleg ő már 8-9 éve van lassan itt a YouTube-on, tehát egy komplet generáció, köztük szerintem a Good Like is így rajta nőtt föl, tehát ezért is betudható nagyon a hasonlóság. Most megint elhoztunk valamit, mert nem Good Like és Herbie hasonlít egymásra, hanem ez a csávó hasonlít Herbie-re és Good Like-ra is. Csak más igen. Aspektusaiban. Tehát, hogy csak más, tehát lehet látni, hogy mit tudom én, a gesztusok azok egyértelműen Good Like-ra. Nem tudom pontosan megmondani, nem tudom megmondani ki a srác, de hogy ilyen, tudjátok, így néztem a videót, és itt te jó Isten, megvan a lista, hogy kikből áll gyakorlatilag. Összekronozzuk. Ami valahol nagyon szomorú egyébként, mert szerintem az tök jó, ha az embernek van egy saját stílusa, amit szeret, és amit csinál, és egyébként azok a stílusok mindig, tehát a saját stílus mindig stílusok összessége, amilyen behatások érik. De hogyha ennyire kilátszik, azért az para. Abban az esetben pedig, ha direkt csinálja, az pedig elég gáz. Hát az anti, a Kenny the One-nak a Retroshocktól volt egy régi Antifaces videója, ahol ezt nagyon jól megfogalmazta, hogy a fiatalság, most idézek, egy agymosott gameplay hadsereg, akik az identitásukat az általuk favorizált online ikonjaiktól kölcsönözték. És ez nagyon jól megfogalmazza a problémát. Mert hogy ez a probléma, ez létezik, de hogy nem, ez nem a jelen generáció sajátja. Ugyanezt csináltuk mi is, csak mások voltak, mert nem videósok voltak előttünk a mindennapokban, hanem zenészek. Leginkább zenészek az én esetemben. Vagy a bátyám osztálytársai, aki 3 évvel idősebb volt, mint jaj, én. Jaj, hát azok az osztálytársai 3 évvel idősebbek voltak, és együtt táboroztunk. Igen, emlékszem, főleg általánosban, így egy-két osztálya följebb járók, azok ilyen félistenek. Elsős koromban együtt táboroztam az akkortán negyedikes osztályjukkal, ez egy külön nem osztályos tábor, ez egy sulis tábor volt, de hogy ott volt egy baráti társaságuk. És érted, tehát, hogy azoknak a hatása, meg utána együtt táboroztunk egyébként évekig. Addig együtt táboroztunk, ameddig ők el nem mentek a suliból, és aztán én táboroztam abban a táborban tovább. Tehát, hogy ezek olyan hatások, amik folyamatosan megállás nélkül, és ezek mindig így voltak. Most igen, most épp most a felnövekvő generáció videókat néz otthon, és ebben lehetnek problémák, lehetnek nem problémák azért, de hogy nem mondanám azt, hogy ez sokban más, mint az előző. Pont most olvastam egy cikket egy csávóról, aki a Chicago környékén volt egy skinhead, Amerika legrégebbi skinhead csoportosulásának a vezetője évekig, és aztán kilépett belőle, és most meg ellene kampányol, és van egy... Mindegy, tehát hogy így elég sok munkát fektet abba, hogy egy gyűlölet ellen kampányoljon, és hogy ment ez az egész. És lehet, az ő történetéből is egyértelműen kiderül, hogy egyszerűen egy fogékony időszakában kapták el, amikor épp nem törődtek vele a szülei, mert nem tudom, dolgoztak azért, hogy meglegyen a mindennapi kenyere, kint lógott az utca. Érted, tehát, hogy azért most is nagyon-nagyon gyakran van az, hogy gyerek csendben van, ha videót néz, és akkor inkább berakok neki egy videót, de nem fel. Nagyon kevés szülő ül le ténylegesen átbeszélni azt, hogy mit néz. És emiatt mondom azt amúgy én rendszeresen, és emiatt állok ki teljesen egyértelműen amellett, a véleményem mellett, hogy a videósoknak felelőssége van. Egyértelműen felelőssége van, és mert hogy ez ennyire áttapad. Ez most nem feltétlenül csak egy beszédstílus, nyilván a beszédstílus az első, amit át lehet venni, de hogy onnantól kezdve a gondolkodásmód. Tehát például egy YouTube csatornán teljesen megszokott dolog az, hogy mondjuk videókba kontrollereket tör a játékos, mert ugye ez elég gyakran elő, tehát ezért ez előfordul, hogy emberek teljesen vicces dolognak tartják azt, hogy valaki annyira nem tudja kezelni a hirtelen dühét attól, mert a FIFA-ban nem gurult be a labda, hogy összetör egy kontrollert, akkor ezek olyan viselkedésformák, amiket szintén át lehet venni. Meg erre nagyon jó példa, hogy ezt a dolgot, amit így lát az ember az interneten, ezt meg kell tanulni, befogadni. Mert elsőre most van a Bugi 2988, egy nagy külföldi csatorna, egy ilyen nagy darab 40-es éveit taposó Régen emberkéről nagyon van komoly szó. problémákat küzdő ember. Igen, és neki volt olyan videója, amit még az elején én is beszoptam, tehát van egy ilyen kis gamer karaktere, egy személyiség, egy perszón, amit csak ő poénból vesz föl, ez a Bugi, és akkor az a tipikus, ilyen nagyon sztereotipikus, ilyen anyjánál élő, 30-as éves, 30 éves, még mindig tök kocka ember, akit még mindig az anyja tart el, és egy nagyra nőtt bölcsödés kisgyerek kb. És akkor olyan videójánál kaptam el először, hogy így sírva fakad azon, amikor a Lich King meghal a Wrath of the Lich King végén. Meg amikor így örjöngeni kezd, és széttörje az Xbox-át, és akkor kimegy, és így bezúzza konkrétan az Xbox-ot a földön, mert mit tudom én, valami nem működött az online service-be. És akkor én így álltam, így nézem a videót, és így mondom, Úristen, hát ilyenek vannak, és nem esett akkor le nekem se, hogy csak megjátsza az egészet, hanem Én egyébként nem frankon tudtam, hogy a régi elhittem. videói megjátszottak. Én azt hittem, hogy... Én Bevallom frankon elhittem, őszintén, hogy én azt hittem, hogy az első videóival összeszedett egy halom pénzt, ami elegendő volt a megfelelő kezelésre ahhoz, hogy normális ember legyen belőle. De az is igaz, hogy nagyon-nagyon kevés videóját láttam. Tehát mostanában párat megnéztem. De tehát az a lényeg, hogy én így az első videóval ilyen 24-5 éves koromban találkoztam, és frankón az első egy évben kb. Benyeltem, hogy ez egy nem normális ember, aki videókat tölt föl. És nem, és csak utána láttam, hogy így beszélt valami normális témákról, nem is ezt a pöcset így úgy pontja, hogy így csak hogy beszélni, hanem így tök normálisan és komolyan beszélt, és mondom, Úristen, hát ez egy full normális ember, csak megjátszotta, de mondom, ez ilyen 2010 környékén volt, vagy 8, tehát nem most. És még ez a YouTube-ozás is így nagyon új volt mindenkinek, hát idehaza aztán főleg, és akkor így akkor esett le, hogy Úristen. Tehát így ezeket a dolgokat meg kell tanulni nagyon erősen befogadni, és akkor itt visszakanyarodnék ahhoz a gondolatmenethez, amit így pár perccel korábban elkezdtem, szóval így nagyon ki lehet találni ma már embereket az internetre, úgyhogy így összegyúrod így mindenkitől azokat, amiket úgy látsz, hogy működik, plusz olyan tartalmakat, amiket úgy látsz, hogy működik, hogy tag videó, challenge videó, kiskutyám tudja milyen videó, megfogod a nagymamádat, beülteted a gép elé, és akkor Rozi néni videók, tehát így most már minden van, és azt látom sajnos, hogy a nézőközönség is egy olyan irányba indult el, részben ezeknek köszönhetően, részben ki tudja minek köszönhetően, hogy ezeknek van sikere. Tehát konkrétan még pár évvel ezelőtt, hogy te is mondtad, az eredetiség nélkül így szinte esélytelen, ma már szerintem jobban meg lehet azt csinálni, hogy minden eredetiséget nélkülözve mesterségesen le lehet gyártani sikercsatornákat. Aztán ki tudja, hogy ez mely díjjel is sikeres. Igen, mindenképpen, de én szerintem még azért szükséges a valamennyi személyiség mögé. Hát még hál' Istennek sikeres, de ki tudja, hogy mennyi idő múlva züllik le oda mondjuk az átlagnézőkről beszélek, sose azokról, akik itt vannak természetesen, de most így tényleg viccet félretéve az átlag nézőszintről, a tömeg nézőszintjéről, egy olyan szintre, amikor már tényleg, ha kirakok egy szaloncukor papírt, és eladom őt hipsternek, akkor nézni fogják sokan, mert ez a hipster szaloncukor papír, tehát érted? Ennyire nem egyszerű, de igen. Tehát, hogy értem egyébként, hogy mit mondasz, értem, hogy vannak ilyen tartalomgyártási mechanikák jelenleg, ami így viszonylag záros határidőn belül sikereket fog elérni a YouTube-on. Ez egyébként ez tény. Tehát, hogy ezek a challenge videók, meg az ilyen különböző tartalom. Az a vicces egyébként, hogy amit én nem értek, hogy honnan jön ez az igény, hogy megnézzék ugyanazt újabb és újabb emberektől. Valahol értem egyébként, hogy nyilván azért, mert érdekli őket, hogy egy adott ember, hogy viselkedik ilyen körülmények között, de hogy ez számomra ilyen teljesen hihetetlen volt, hogy ugye nagyon sokan ilyenkor ugye szidják az a tartalomgyártót, hogy hát copy, meg mit tudom én, mert ő is megcsinálta, ezeket egy butaság nyilván, de hogy egyébként a nézőknek van erre igénye. Tehát, hogy a nézők mondják konkrétan azt, hogy ők, hogy csináld meg te is, mert érdekelt, és csomószor én is rengeteg ilyen levelet kaptam különböző ilyen kihívás videókkal kapcsolatban, amit falnak megyek, egyet most meg fogok csinálni, előbb vagy utóbb, ha eszembe jut, kihívott Ice Bluebird egy 10 perc alatt gyémánt keresés Minecraft challenge-re, és ilyen jó, 10 percig keresek gyémánt, és nem fogok találni, és aztán megrántam a vállamot, és azt mondom, hogy hát ez nem sikerült, úgyhogy így. De én azért nem mondanám azt, hogy ennek nem voltak okai részben a videósok, részben pedig az ezt megelőző 10-15 évben a kereskedelmi média. Mert ott harapódzott el nagyon, és persze. Most ez kezd ide átjönni, ez a sztárgyár, meg minden egyéb. Azt azért persze. Ne feledjük. És azok az emberek, akik így a tévéken hozzáedződtek a tévécsatornákon a kiválasztásokhoz, a reality showkhoz, meg a többi ilyen Maunika showhoz, azok most itt ugyanezt kezdik el a YouTube-on is keresni. És a tartalomgyártók egy része szemrebbenés nélkül önfeledten igazodik ehhez. Valaki meg azért, mert szeretne fönnmaradni így a hullámokon, így a fogát összeszorítva, fogcsikorgatva, de próbál ehhez igazodni. Aki meg nem igazodik, az vagy eltűnik a habokban, vagy pedig valamilyen csoda folytán fönnmarad, mert olyat dolgot csinál, hogy az még így is elviszi. És az a ritka. Na, hát ez a ritka sajnos. Tehát ez, ja, igen, ez egy ilyen fura kérdés egyébként, hogy hogyan, tehát a YouTube tartalom gyártása, meg az ilyenek is nyilván visszavezethető, egyébként tök jó, hogy fel is hívtad rá figyelmet, hogy tényleg valószínűleg visszavezethető arra, hogy milyen content az, amit mondjuk eddig néztek önként. És nyilvánvalóan nagyon-nagyon hasonlót fognak keresni, illetve nem annyira önként, mert a tévés az azért nem annyira önként, ugye abból adódóan, hogy ők mondják meg gyakorlatilag, hogy mi a műsor, tehát emiatt az nem önkéntes. Ja, hát mindegy igazából. Mert én jókat szoktam ezen nevetni. Hát meg most a másik nagy mém, ugye, hogy nekem már évek óta nincs tévém, mert ez most már egy mém így 2017-ben mém lett. Én is egyébként ezt szoktam így szajkózni, tehát ezt úgy mondom, hogy nekem sincs tévém évek óta, és így tökre nem bánom, Akár, mert akár, ezért ez nem mém, semmit nem... de hogy igen, Hát... egy tendencia mindenféleképpen, hogy egyre több ember mond inkább nemet a tévére. Így ilyen vagy olyan okokból, leginkább azért, mert az internet átvette a szórakoztatás szerepét, amit ugye eddig a tévé töltött be. Ennek ellenére egyébként Magyarországon valami átlag 4 órát néznek naponta tévét az emberek, ami nyilván Még egy ilyen mindig. borzalmas. Elképzelni nem tudom. Tehát, hogy elképzelni nem tudom. Nyilvánvalóan azért nem, mert mondjuk az én baráti körömben nem jellemző a tévénézés. Hát igen. Ami nem, ez nem teszi jobbá a baráti körömet, vagy bármi ilyesmi, csak egyszerűen tényként megállapítom, hogy nincs jelenleg olyan barátom, akinek van, várjál. De olyan van olyan barátom, akinek van tévéje. Van. Most nem a TV készülék ellen kampányolok, mert itt, ami van itt nekem, ez a szép nagy cucc. Ez is egy Nem, televízió, én sem a mert a készülék ellen. készülék az tök jó dolog, tehát lehet rajta jó dolgokat Ez egy nagy csinálni, berakni monitor, ez nagyon zsír. monitornak, rakni elé egy konzolt és játszani, meg DVD-ket, meg filmeket, meg Blu-ray-t nézni rajta, csak a csatornák, amik így jönnek belőle esetenként, ott vannak a problémák. Azon gondolkoztam, hogy mióta nincs tévén. 2000... Ha én 1999-ben kezdtem az általános iskolát, akkor 2007 körül kezdtem a gimit, vagy 2007... Igen, az stimmel, 8, akkor 8. 2007-2008, és a gimi első évében még volt tévénk. Arra emlékszem, amikor eltörtem a kulcsontomat, akkor még tévén néztem a Tour de France-t. Tehát, hogy nagyjából olyan 2008-2009 óta nincs készülékünk fizikailag egyébként. Én szeretnék amúgy majd, nagyon-nagyon szeretnék, mert ez a játékkonzol életérzés, ez elég jónak tűnik, de egy hatalmas pain in the ass abban az esetben, hogyha be kell kötni a gépbe, hogy legyen hangja, mert nincs a monitoron hangkimenet, szóval Hát én egyébként idén szeretnék venni majd a nappaliba egy ilyen házi mozi szettet, és egy tévével természetesen, Aha. de én abból a célból, hogy veszek hozzá egy ilyen kis USB-s DVD lejátszót külön, azt így bedugom, és akkor arról nézzük a DVD kollekciónkat, ami azóta parlagon hever, kvázi, hogy nincsen Ah, nekünk sincsen optikai meghajtónk. optikai Igen, meghajtó, ilyesmikre, ilyen, meg majd egy abszolút. konzolt esetleg elé. Az is tök Esetleg jó. többet, tehát hogy Igen, érted. ha a Nintendo egyszer kihozza a Super Nintendo Minit, akkor attól függően, hogy milyen játékcsomagot ad hozzá, akkor az is beficcen elé. Tehát így ilyen dolgok. De Nintendo, ha ehhez is egy 30 centis madzagot teszel kontroller címszó alatt, akkor megöllek. Tehát az így mi már? Úristen, hát Vikinél néztem, hát ez... Ja, az egy nehezen használható, nehezen használható. Jézusom. Én egyébként nagyon szeretnék, hogyha egyszer lesz egy irodám, ami tényleg úgy iroda, hogy így iroda, és nem, tehát hogy ugyanúgy, tehát irodastúdió így egyben, és nem pedig a nappalink, bár egyébként akkor is jó, ha nappalink, hogy a falra kivágni egy tévén ilyen, tudod, ilyen teljesen Ilyen ilyen. szerver monitort. Tehát, hogy ne, így kirakni a Twitter feedemet, kirakni a komment feedeket a legújabb kommentekkel kapcsolatban, meg itt kirakni egy live subscriber számlálót. De tudod, csak így for fun. És akkor ez így megy rajta gyakorlatilag végig. És hogyha, mert én nagyon sokszor csinálok olyat, hogy csak gondolkozom valamint, tehát hogy valamint töröm a fejem, hogy hogy kéne megoldani, vagy mit kéne csinálni vele, vagy ilyesmi. És ilyenkor így el lehet mélázni ezekkel a dolgokkal. De egyébként valószínűleg elterelni a figyelmet. Na mindegy. Ja, egyébként nem hangzik rosszul abszolút, amit mondasz, csak ehhez Mint tényleg... 350 darab VHS kazetta, te jó Isten! Jó Isten! Ó, hát emlékszem én is, anyuéknál még mindig ott van a VHS gyűjtemény, amikor így ment a tévébe valami jó film, főleg És így felvették, karácsonykor, és igen. akkor vette föl mindenki, úristen. És akkor így van meg azóta az Alice csodaországban, a Disney változat, meg az Óza csodák csodája, úristen, azt így rongyosra néztük. A torrent eleje, ez én mondom. Meg az egész Mici Mackó kalandjai széria, meg a Csipet csapat, meg ilyenek, tehát így vannak Nekünk a a dolgok. Star Wars széria volt meg ilyen másolt kazettán, de tudod, azon a másoltan, amit árulnak, tehát hogy Aha. konkrétan így csak olcsóbban, meg tehát így lehet látni, mit tudom én, hogy a borítója egy fénymásolva van, meg ilyenek. Hát meg Úgyhogy hogy amikor láttam. ment annó a Retek klubban a Dragon Ball Z, az első 123 epizód, 124-et adtak, azt hiszem, mielőtt betiltották, egyet nem vettünk föl, kész is voltam tőle idegileg teljesen, de nem értünk haza időben. Tehát így 123 rész az így megvan, 6 darab VHS kazettán, azt hiszem még, úgyhogy így, igen, ismerem az érzést. Nekünk egyszer volt a Matrixot adták Ó! TV2-n, még negyedikesek voltunk talán, és anyu mondta, hogy megnézhetjük a Matrixot, nem maradhatunk fent, mert nagyon késő itt van, tehát hogy addig nem nézhetünk tévét, meg másnap suli volt, meg mit tudom én. De megnézhetjük a Matrixot akkor, ha fel tudjuk venni. És ugye, hogy eddig még soha nem használtuk a felvételt, és nekiálltunk bátyámmal lehekkelni, hogy vajon hogyan lehet ugye felvenni, meg hogyan lehet beállítani, hogy mikortól vegyem föl, meg melyik csatornát, meg ilyenek, és hogy ott fejtegettük azt, hogy hogyan kell beállítani azt, hogy hogyan lehet vele felvenni. És akkor igazából sikerült felvenni, és megnéztük végül a Matrixot, és nagyon király volt. Oh boy. Ja, Matrix első része így szerintem az egyik legdurvább ilyen filozófiai eszmefuttatás egyébként. Nyilvánvalóan negyedikes koromban nem ez a része fogott meg igazán, Ja, de azt gondolom. repültek és lőttek is benne, szóval. Úgyhogy én általános iskolás voltam a Matrix 2 és a Matrix 3 között, közben, amiket szintén nagyon szerettem, mert nagyon sok gép van benne, és nagyon-nagyon király, nagyon sok gép van benne. Ami filozófiailag nyilván már nem mond semmit, azonban ettől függetlenül nagyon király járművek vannak benne, úgyhogy. Hát én a bolygó neve halált abszorváltam így harmadikos koromban. Akkor az volt a mondás, hogy fönnmaradhassak, hogy szeretném megnézni, hogy néz ki a lény, hogy le tudjam rajzolni. És ez jó. És És így... lerajzoltad utána? Nem, Szép trükk. de hogy is mondjam, elég mély benyomást tett rám, azt mutatjuk. És akkor másnap az osztályban így volt még egy lány, aki osztálytársam, aki így megnézte, és akkor ott együtt ott így tökre elkezdtük így bratyizni, hogy de jó volt, meg így, meg úgy, meg amúgy. Aztán így látszott, hogy így mind a ketten így a feszkót próbáljuk oldani, hogy így ne pisiljük telem este a izét, a takarónkat, amikor hazamegyünk kb. De legalább Ja. megtettétek. Isten ez. De Hát, vicc. hogy is mondjam, a bolygó neve halál azért nem 12 év alatt Én ajánlott. azért néztem így a szörnyecskéket, és nekem már az is elég volt. Az is, ott is vannak azért kemény dolgok. Én Főleg... nem szeretem amúgy se egyébként, akkor se szerettem már az ilyen ijesztő, rémisztő dolgokat. Tehát már mint olyannyira nem, hogy megvan-e a Battle Royale könyv. Nincs. Mindegy, az a Azt... sztori, hogy egy ilyen észak-kúra-szerű diktatúrában csak igazából nem, tehát hogy nem élnek rosszul a diktat, tehát hogy egy jól menő, sikeres, de diktatórikus rendszerben. Minden évben egy szociális kísérlet, ez a háttérsztoriá, de nincsen nagyon kidolgozva egyébként, és szociális kísérlet keretében elrabolnak egy 11-es osztályt, és így megöletik egymást egymással gyakorlatilag. Tehát, hogy bezárják őket egy adott területre, ami minden évben egy másik terület, le van zárva, mit tudom én, és akkor vannak ilyen szabályok, hogy így adnak fegyvereket, meg ilyenek, és így a mozgásukat meg ugye terelgetik azzal, hogy az a zónák mindig veszélyesek, és van a nyakukon egy bomba. Hát lényegében akkor ez az útfesztő, és melyik az a másik, amiből három rész is készült, és ott összerakják a fiatalokat így Éhező minden kiadala, csak ez az szektorba. Az, első. az, az, az, az, az. Ez nem is ez az első, mert ez meg az izéből eredeztethető egyébként, a Legyek urából. Na igen, Na, ott. és amikor olvastam a Battle Royale-t, akkor voltunk Mátéval fönt Mátrában 3 napot. Tehát, hogy 10-es koromban valami ilyesmi. Fölmentünk Mátrába 3 napot, volt egy ismerősünknek háza fönt, még mindig van egyébként. Csak már az ismerősi kapcsolat, mint olyan nincs. És akkor így elkértük az őszi szünetbe, fölmentünk, és eltöltöttünk fent 3 napot. És egyébként végig Dr. House néztünk. Első nap nem mertünk elmenni túrázni, mert Hát nagyon későn érkezett meg a busz, és a nagyon nagy ködben, hogyha besötétedik, akkor hiába ismerem Mátra Szent László körül nagyon jól a túra útvonalakat, mert hiába jártam be őket nagyon-nagyon sokszor. Ha köd van, és este van, akkor ott el lehet tévedni, érted? Tehát, hogy teljesen mindegy. Úgyhogy ott nem mentünk, második nap elmentünk túrázni, harmadik nap meg már azért nem mentünk, mert hát mi van, ha nem érünk vissza a 4-kor induló buszhoz, hát akkor nem tudunk hazamenni. Úgyhogy akkor inkább Dr. House néztünk tovább, projektoron egyébként a falon. Mert nem volt lent semmi monitor vagy ilyesmi, de volt lent egy projektor, de itt teljesen véletlenül ott volt valami családi rendezvény előtte való héten, és fennmaradt egy projektor, amit még nem vittek le. Úgyhogy bedugtuk a projektort a laptopra, és azon néztük a Dr. House-t. És ott olvastam a Battle Royale-t, és azért az ilyen para volt, amikor tudod, hogy olvasod, két külön szoba volt, és akkor nyilván két külön szobába aludtunk, és olvasod a Battle Royale-t, és mit tudom én, az ablakoknak a izéje, ami nem redőny. Mi az, amit kívülről? Spaletta. Spaletta, azt hiszem. Spaletta. A kívüli a spaletta, a... Igen, ez ilyen kívüli cucc volt. Belső pedig a... Nem amikor zsalugáter, hanem késő, valami késő esteig gondolkozol, és hogy így nem zártad be az ablakon a spalettákat, és most így ki kéne menni bezárni, mert különben másnap ugye besüt a fény. És így, tudod, így kilépsz, és így, ez még nem is egy horror sztori. Tehát a Battle Royale az nem egy horror sztori. Sok vér van benne, meg sok... De tényleg egyébként meg a lealacsonyodott emberi jellemek, meg minden, tehát hogy sok, sok minden van benne, ami durva, de hogy nem úgy horror sztori, mint az Alien. És így tudod, így állok, hogy igazából lehet, hogy nem is baj, ha holnap időben kelek. És így végül kimentem és bezártam őket, de hogy az ráadásul egy ilyen erdős terület, ugye, és ilyen tök para, alapból is para egyébként. Tehát én emlékszem, hogy kiskoromban nagyon sokat jártunk oda nyaralni, és már arra emlékszem, hogy ott hogy féltem. Tehát amikor megkért anyum, hogy vigyem ki a dinnyehéjat, érted, így nyári... Az azért para tud lenni, meg van egy-két ilyen horrorfilm is, teszem a Krib, nem Krib, a Kunyhó, vagy valami ilyen címe van, amikor így fiatalok elmennek, ez egyébként valami 80-as években készült film, elmennek így egy ilyen vidéki kis istálata mögötti kis kunyhóba, ott így dzsemborizni egyet a hétvégére, így tudod, két fiú, két lány felállás, aztán ott huncutkodnak egy jót, ez a terv, és akkor kiderül, hogy itt a kunyhó az valójában egy ilyen átjáró, egy ilyen másik dimenzióba, és akkor mint az erdő ott megelevenedik, a fa az így megerőszakolja a lányt, és mindenki meghal, meg a pincébe ilyen nem tudom én, mik vannak. Szóval ilyen vicces történet egy kunyhóban, így, és akkor van egy-két ilyen, meg van egy modernebb felújított változata is, aztán azt a Guillermo del Toro rendezte, ott meg egy kicsit elvitték már ilyen tudományos, fantasztikus vonalba a végén. Ott is egy ilyen kis kunyhó van, csak aztán kiderül, hogy a kunyhó alatt mindenféle ilyen földöntúri elfeledett, mitikus kreatúra lakik, akit így konkrétan az emberek bebörtönöztek, és így kiengednek mindig az odajövőkre így tesztelni, hogy vajon mit csinál. És akkor itt van ott ilyen óriás kobra embertől kezdve ilyen zombikon át, ilyen repülő szárnyas aligátoron keresztül minden, amit így el tudsz képzelni, meg farkas emberek, és akkor így azzal kísérleteznek konkrétan, hogy így mindig aki oda megy csoport, mindig egy másik lényt eresztenek rá, de ilyen szellemek is vannak, és így szóval ez az így elmész kirándulni az istálta meg egy kis kunyhó, azért az úgy elég ősi dolgokat hív fel az emberekbe valamiért. Na mindegy, szóval én nem szeretem volna. Tehát, hogy én a játékok tekintetében sem, és ezzel egyébként el is érkeztünk a heti megjelenésekhez, amik voltak. Yeah! Illetve horror, ahhoz, hogy horror. Milyen játékokkal játszottunk, vagy játszunk. Én most így kimondom, nem játszottam még a Resident Evil 7-tel. Én se. És a közeljövőben még nem helyeztem kilátásba lévén, nincs meg a játék, és ahogy elnéztem, már annyi videó került föl róla egy hét alatt, hogy nem is biztos, hogy akarok már. Egyébként az a helyzet, hogy én is ezen gondolkoztam el, én kedre hirdettem be dupla streamet estére, tehát hogy kezdem 7-kor a Minecraftot, befejezem 9-kor a Minecraftot, általában 9:30-10 magasságába fejezem be. Most figyeltem volna, hogy befejezzem 9-kor, és utána még beraktam 10-től egy Resident Evil streamet, amit úgy is akartam megcsinálni, hogy kikapcsolom a kamerákat, nincsen zöld háttér, vagy van zöld háttér, csak nem szakítva, van zöld háttér, és így nekiállok gyakorlatilag a játéknak, de ugye aznap lettem elég rosszul, tehát hogy ott eléggé rosszul éreztem magam. Tehát, hogy ott minden bajom volt, ilyen végtag fájdalomtól kezdve gyakorlatilag minden bajom volt. Úgyhogy azt nem feltétlenül leröltettem még eredményében annyira. Mennyivel autentikusabb lett volna a stream, hogy ott így beléd vágnak láncfűrésszel ott a rednekek, és közben is ott így fizikailag fájdalmakat élsz át. Így van. És az autentikus, nem megjátszott. Viszont közvetlenül is láttam eleget a játékból, ami egyetlen egy jelenet egyébként. Kint voltam a... volt most Game Night a pénteken, és a Game Night az Resident Evil Game Night volt. Tehát, hogy ha esetleg szaggatni kezdett a képen, vagy bármi ilyesmi Skype képen, akkor kérlek szólj, mert elindítottam egy videórendert, és akkor leállítom. Na, és hogy ott kint voltam, előtte egyébként, mert kettőtől volt egy meetingem a Barcraftban. Egy nagyon-nagyon izgalmas témában, na mindegy, és utána átnéztem a Game Night-ra magára, és mit tudom én, és szóval a PSVR-os headsettel játszott ott valaki. Oh. Nem vagyok benne biztos, hogy én ezt akarom egyébként, amúgy egy streamet nyilvánvalóan, viszont hogy most meg már annyian kezdték el, és annyiszor látták az emberek az elejét, hogy valószínűleg érdektelenné vált a content. Tehát, hogy hát én ezt meg most eleve a content maga is, tehát ez pont olyan, hogy elinflálódik az egész játék. Tehát most annyi embertől láthatták, hogy a nézők, hogy én szerintem nem... Tehát én nem érzem azt, hogy érdemes lenne. Azért én tudom, hogy ez ilyen furán hangzik, de én nem érzem azt, hogy most jelenleg érdemes lenne megcsinálni, mert tudom, hogy nekem mekkora para. Mert tudom, hogy nekem mekkora para egyébként. Tudom, hogy mekkora... Tehát mekkora akarat kell ahhoz, hogy egyetlen leüljek játszani ezzel a játékkal, mert annyira messze van tőlem, amennyire messze lehet valami tőlem a játékok tekintetében. Tehát, hogy semmilyen formában nem akarom játszani egyébként. Nem azért, mert hogy rossz lenne, vagy bármi ilyesmi, nem szó sincs ilyenről, csak egyszerűen nem nekem való. Ennyi. És most már, hogy aztán mindenhol az volt, de tényleg, tehát jelenleg minden csatornán az megy. Csapból is az folyt. Így nem feltétlenül érzem azt, hogy fontos. Egyszer majd simán el tudom képzelni azt, hogy mitől egy hónap múlva előveszem, mert addigra már nem érzi mindenki azt, és akkor már tudják azért nézni, mert érdekli őket, hogy én hogy reagálok rá jelen, és egyébként ezt kell, tehát, hogy nyilván azért néznék most is, ha néznék, mert érdekli őket, hogy én hogy reagálok rá. Akik érdekel egy ilyen játék, az már látta valószínűleg. Viktor első kérdése a Resident Evil-ben, hogy mit lehet itt automatizálni? Egyszer kell egy automatizálós póló dizájn. Na mindegy, szóval, de hogy jelenleg ugye, jelenleg valószínűleg nehéz lenne túltenni, mert megnézték, ha valakit nagyon érdekel a dolog, akkor simán megnézhette 3-4 különböző embertől, mert tényleg annyian végigjátszották, igen, hogy nagyon-nagyon sokan, úgyhogy én ezt most ideiglenesen passzolom, viszont ledolgoztam a tartozásomat, úgymond, de szerintem, vagy legalábbis én úgy érzem, hogy ledolgoztam a tartozásomat a forgalmazó felé. A Forerunnerrel egyébként. Na, szóval röviden csak annyit akartuk mondani, hogy egyikünk se játszott a Resident Evil 7-tel a héten, viszont te lovagitor, vagy hát így lovagoskodtál. Az a helyzet, hogy el nem tudom neked mondani, mennyit játszottam ezen a héten. Abból adódóan, hogy beteg voltam. Tehát, hogy nem, nagyon kevés dolgot csináltam, amit kellett volna csinálnom. Tehát egyetlen egy nap volt, amikor elmentem itthonról, mert igyekeztem nem elmenni itthonról, és pénteken éreztem úgy magam, hogy elég jó, meg szerda este elmentem itthonról, de hogy nagyon nagyon-nagyon sokat, tehát játszottam gyakorlatilag, mert hogy itthon voltam, és hiába voltam itthon, ugye itthon sem tudtam feltétlenül dolgozni, tehát megcsináltam az e-mailezést, felvettem 3 videót, meg mit tudom én, amikor épp jobban voltam, de amikor nem, akkor nem voltam annyira rosszul, hogy feküdnöm kelljen. Jó, amikor hánytam, az épp nem ide való, de hogy egyébként nem voltam annyira rosszul, hogy feküdnöm kelljen feltétlenül. Én egyébként lefekszem, amikor le kell. Tehát, mert úgy értem, hogyha nagyon rosszul érzem magam, akkor azt onnan lehet észrevenni, hogy nem kelek ki az ágyból. De hogy egy napközben így nem nagyon tudtam más csinálni, úgyhogy játszottam. Úgyhogy most a héten Battlefront, Titanfall 2, Forerunner, nagyon zavarba ejtő mennyiség, Kerbal Space Program, faktórióztam, oh. HZ-egyeztem, GTA-ztam, Overwatch-oztam, tehát érted, egy csomó, nagyon, nagyon-nagyon sok játék, tehát nagyon-nagyon sok játékkal játszottam, ezek közül egy csomóról nem kell feltétlenül így véleményt formálnom, tehát a Battlefront, én a továbbiakban is fenntartom, az volt a Battlefront-ban csináltam is egy streamet, és az volt a cím, hogy sokkal könnyebb volt ugye utána ezt a játékot, amíg nem volt meg, ezt mondtam már neked is a múltkor, még mindig Igen. ugyanez a véleményem, hogy egy nagyon-nagyon hangulatos, nagyon-nagyon szép játék, viszont végtelen buta, és nagyon-nagyon zavar az, hogy ennyire buta. Nagyon-nagyon zavar az, hogy ennyire buta. Nagyon buta. És amikor így végre így ad valami lehetőséget, tehát végre az úszárnyúval repülhetsz, ami csak ilyen, így happen to be, hogy adta neked ezt a lehetőséget, az egyik küldetés alatt, akkor így az is csak egy pillanatig tart, és aztán nem repülhetsz vele tovább, csak ha véletlenül megint odaadja. Tehát, hogy nem te kontrollál. Na mindegy, nagyon, engem nagyon zavar, nagyon sok minden a Battlefrontban. Mesélj egy Végig, kicsit ha a... Mondjad? Végighallhatatok mindegyiken, vagy csak emeljek ki párat, Hát vagy legyen? én arra gondoltam, hogy beszéljünk a Forerunnerről, Jó, főleg te, beszéljünk hogy mi volt a a Forerunnerről, tapasztalatod. kezdjük azzal. A Forerunner az nálam egy ilyen, neked nem volt bétád, ugye? Tehát, hogy te Nem, most nem jelentkeztem játszottál. rá, de nem kaptam. Szóval a Forerunner az egyébként, ha kiírtad volna, a nézők biztos adtak volna. Ilyenkor egyébként. Igazán nem hiányzott, úgyhogy nem baj. Én is ezt hittem. Mármint én nekem az Alpha a Forerunnerből nem volt egy nagyon pozitív élmény. Nem élveztem annyira. Nem húzott be, nem élveztem annyira. Nem, tehát az a helyzet, hogy nem akartam telepíteni a bétát. Nem kértem hozzá külön kulcsot, küldtek kulcsot egyébként. Nem aktiváltam be a kulcsot. Nem éreztem azt, hogy... Tehát érted, egyszerűen nem éreztem azt, hogy le akarok ülni vele játszani. Nagyon-nagyon frusztrált az alfa alatt. Nagyon-nagyon frusztrált. Én kontrollerrel próbáltam irányítani, mert mindenki azt mondta, hogy azzal könnyebb sokkal. És kontrollerrel próbáltam az alfa alatt irányítani, és annyira idegen tőlem a kontroller, vagy én ezt gondolom jelenleg, szerintem az volt a baj, hogy annyira idegen tőlem a kontroller, hogy az alapvető dolgok is problémát okoztak. És emiatt nagyon-nagyon frusztrált a dolog, mert ez nem egy alapvető dolog. Ez a játék, ez nagyon-nagyon nehéz tud lenni. És nagyon-nagyon skilles tud lenni. Abban az esetben, ha az ember úgy játsza, és olyanok ellen játsza. De tényleg, tehát hogy ez nem az a fajta játék, amit így leülsz, és azonnal 2 órán belül kimastereled a dolgot. Én nekem a egy tizen, tehát hogy csak hogy a tényeket belőjük a dolgokról. Pénteken aktiváltam be, pénteken telepítettem, akkor kezdtem el játszani, és tegnap, nem, ma hajnalban, 4:15-kor fejeztem be az utolsó meccset. Eközött a kettő időpont között 13 és fél órát raktam bele a játékba. Az nem rossz. Majdnem 14-et. Tehát, hogy így nagyon-nagyon közel vagyok a 14-hez, és nem azért, mert kötelességtudatból. A dolog úgy kezdődött egyébként, hogy ugyanez a baráti társaság, ők mondták, hogy ők nagyon várják ott páran, és mondtam, hogy jó is, akik meg nem, akik nem várták, mert nem volt kulcsuk, ők meg ott sopánkodtak, én meg jártam, hogy nehogy már értek, ennyire várják, és így igazából végül is rá is nézhetnénk, miért ne néznénk rá? Ránézzünk egy meccsre, leszedem egy meccsre, igazából a pillanatok alatt lent van, miért ne nézném meg? És úgy berántott, hogy az valami hihetetlen. Nem az 1v1 feltétlenül, meg nem a 2v2, de egyébként azok is nagyon izgik, de azt inkább így barátok ellen szeretem. De a 4v4-es Dominion módja az annyira berántott. Ugye úgy néz ki a dolog, hogy maximum 4-en 4v4 jelenleg az, ami működik, de ugye van 1v1, 2v2, 3v3 nincs, és van a 4v4. Az 1v1 meg a 2v2 az teljesen normális az, amit gondolsz, hogy van két ember, akik ütik egymást. És mivel ugye a Forerunnerben annyira komplex gyakorlatilag a harcrendszer mondjuk egy sivarihoz képest, Hogy ez is egyébként elég skilles. Ugye nem tudom, mennyire Hogy van néz meg a ki játék, a... de ugye... Hogy néz ki az Mondjad? irányítás és a harc? Mert azt tudom, hogy ilyen kőpapírolló mechanizmus van, így nagyon lebutítva, tehát hogyha az egyik követ mutat, akkor neked papírt kell, hogy legyőzz, és fordítva, tehát... Nem. Nem, egyáltalán Nem? nem. Ez nem kőpapírról Jó, van, Anika. akkor mondjad. Az a lényeg, hogy vannak oldalak, 3 oldal, a jobb oldal, a bal oldal, a föntről. És ezekben alapvetően a harc úgy néz ki, hogy rá vagy lokkolva az ellenfélre. Tehát, hogy így rá van állva a figyelmed az Ez ellenfélre. automatikus, vagy Nem, ezt lokkolnak te kell? lokkolsz, és te váltasz, hogy kire lokkolsz. Tehát, hogy ezt te tudod lokkolni. Vannak mindegyik, majdnem minden karakternek van egy berohanós csapása gyakorlatilag. Tehát, hogy a csatát indíthatod úgy, hogyha éppen nem egy V1-ben figyel rád az ellenfél, hogy berohansz, és így fejbe vágod egy buzogánnyal, és csak aztán kezdesz el vele harcolni, és akkor így én például egy vikinggel, amivel toltam, azt akartam mondani egyébként a 13 és fél órával, hogy abból szerintem nagyjából 10 óra ugyanabban a karakterben van. Vagy mondjuk 8. 8 biztos, hogy ugyanabban a karakterben van. Tehát, hogy nagyon... Na mindegy, ezzel a vikinggel például úgy indítottam általában, hogyha valaki mással harcolt, vagy ilyenek, akkor így nekirohantam, és azonnal megütöttem, de hogy utána rá kell ugye lokkolni, mert ha nem lokkolsz rá, akkor nem tudsz viszont védekezni. Tudsz védekezni akkor is, hogyha nem arra vagy lokkolva, aki támadott, mert úgy néz ki a dolog ténylegesen, hogyha van egy adott oldal, amelyik oldalon éppen van a fegyvered, akkor azt úgy véded. Tehát, hogyha abból az irányból más üt meg, akkor azt is véded. Tehát, hogyha mit tudom, én balra tartod a fegyvert, mert az veled szemben jövőtől bal oldalról várod a támadást, de érkezik valami másik karaktertől egy olyan támadás, amit egyébként ki tudsz védeni, mert vannak, amiket nem tudsz. Ha érkezik egy olyan támadás, amit ki tudsz védeni, akkor kivédi azt is, ha bal oldalon van a kard. De ha jobb oldalon van éppen a kard, ez a nagy fegyvereknél számít egyébként, meg a pajzsoknál, meg az ilyeneknél, de ha éppen jobb oldalra védekezel, mert arról várod a veled szemben érkező támadást, de közben valaki hátba vág egy pallossal, azt nem tudod kivédeni. Nyilván hátulra semmit nem tudsz kivédeni, mert hátulra hogyan rákba védekeznél, de mondjuk a jobb oldaladat megütik, vagy fentről megütnek, akkor ezt ki tudnád egyébként védeni, de hogy nem tudod, mert nem ott van épp a védelem. És úgy is néz ki, hogy a támadásoknak is így határozod meg az irányát, hogy tehát hogyha neked jobb oldalon van épp a kard, vagy jobb oldalon van épp a figyelem, úgymond, akkor jobb oldalra is, tehát akkor azon az oldalon ütsz, ami nyilván az ellenfélnek a bal oldala, de hogy akkor ugye azt az oldalt támadod. Tehát, hogyha egy jobb oldalon pihenteted a kard, akkor nem fogsz fölfele ütni. Azt megcsinálhatod, hogy hirtelen felhúzod fentre, és onnan ütsz egyet. De hogy olyan nincs, hogy lent tartod a kardot, és abból valahogy a fejét koppintod meg. Érted? Aha. És akkor ez alapvetően ez a dolog. Ugye ezen kívül balegérgomb egy light attack, ami elméletileg gyors, nem üt akkor át, a jobb egérgomb az egy heavy attack, nagyobbat üt, lassabb és több staminát viszel, mert ugye van benne egy stamina rendszer, tehát folyamatosan, tehát fáradsz. Tehát, hogy konkrétan egy harcon belül figyelned kell arra, hogy el fog fogyni a staminád, és lehet, hogy ki kell vonulnod pihenni, de akkor már nem tudsz bukfencezni, vagy futni, mert hogy el vagy fáradva, mint az atom. És hogy ez ugye alapvetően így van, mert páncélban harcolnak az emberek, pajzsot tartanak, buzogányt tartanak, böszme nagy izét tartanak, baltát, szóval ugye alapvetően ezek így elfáradnak általában, és van egy ilyen kombórend, tehát hogy oké, ez az alapharc. Viszont van egy... Bocsi, csak hogy jól értem-e, tehát mind a két fél, most optimális esetben csak egy V1 van a harcoknál. Oké, aztán beszéljünk csak egy V1-ről, igen. Valamelyik kezébe, vagy valamelyik irányba tartja a fegyverét, vagy a pajzsát, vagy a kardját, aha, vagy akármiét, és az a feladat, hogy a másikat azt counterezd, vagy, és utána üsd be egy olyan oldalára, amit ő éppen nem véd. Tehát alapesetben nagyjából... mondjuk, amit te védesz, és akkor úgy ütsz, akkor úgy be fogsz találni, mert ő meg ugye pont ellentétesen üt. Tehát ő is egyből csócsálni tud téged, meg te is aprítatod. És onnantól azt számít, hogy ki üt gyorsabban. Igen, tehát hogy, és igen. Akkor innentől kezdve, igen, tehát hogy nagyjából ez a lényeg. Te próbálod kivédeni mondjuk az ő ütését. Tehát tételezzük fel, hogy magunkat vesszük, támad a másik karakter. Jelzi egy ilyen pirosan megvillan a bal oldal jelzése, hogyha bal oldalra jön a támadás, hogy megpróbálod átvinni a kardot. Mennyi időd az... van átvinni? Szóval mennyire reflex? Ez karakterfüggő. Tehát van, aki böszme lassú. Tehát, aha, hogy a kétkezes bárdot átrakni a másik oldalra, az nem annyira gyors, mondjuk azt általában meg tudod csinálni. Tehát, hogy az csak a leggyorsabb karakterek tudnak beszúrni azelőtt, hogyha te neked jó a reflexed átrakd. Nincs ilyen átkozott túl sok időd rá. De hogy megcsinálható igazából. Ha mondjuk látod, hogy fölül villan meg, akkor megpróbálod föntre kapni, és megpróbálod valamikor rajta kapni, hogy épp nem figyel, és megpróbálsz gyorsan támadni. Ha gyors karakter vagy, akkor megpróbálsz gyorsan egy oldalt váltani, beszúrni neki, vagy beütni neki egyet, nagyon szúró atakok, azok mindig speciális, tehát hogy van a fegyvereknél, de hogy nem tudod külön megmondani azt, hogy szúrjon vagy vágjon. Uh-huh. az kéne még le is rajzolt az egérrel, nem csak azt, hogy melyik oldalra támadjon, és abban az esetben, ha ő elég gyors, akkor átkapja oda a fegyvereket. Vannak a nagyobb klasszok, tehát hogy van aki a nagyizmos állatok, akik ilyen a japánoknál egy ilyen nem katanával úristen meg fognak ölni, nem katana, hanem a nagyra nőtt katana. Ami ilyen, mit tudom én, ilyen másfél méteres, két méteres pengéje van. Tehát, hogy ilyen, na, másfél. Massa Moonblade, Sephiroth. Mi tudom én, mindegy, szóval ilyen nagyon nagy és nagyon-nagyon markolata is egyébként. A japánoknál jelenleg az a legtestesebb katona. Nyilván ők lassabbak, mind futásban, mind oldalváltásban, mindegy, böszben, hogy fegyvert akar átrakni a másik oldalára, tehát simán lehet egyébként, hogy menet közben beakad egy kőbe, és így nem rakod át sehova. Érted? Tehát, hogy jó, mondjuk az úgy kicsit nehéz, mert akkor az ő fegyvere is megakadna a kőben. De hogy van olyan például, hogy csapás közben nem arra az oldalra véd, de a fegyvered ugye megakad egy tereptárgyban, mert ott egy tereptárgy. Mit tudom én, egy temetőbe játszol, és az egyik sírkőbe így megakad a fegyvered, és ja. Tudod, és akkor így ennyit arról, hogy ez sikerüljön. Úgyis ugye nagyjából ez a harc alapja. És akkor erre jönnek ilyen kis bonyolítások, mindenki tud dessálni, ami azt jelenti, hogy megnyomod az egyik irányt, meg megnyomod a space, nyilván konzolokon ez egy másik gomb, és akkor arra így ugrasz egyet. Ezt tudod előre, tudod hátra, ja nem, a kasztokról beszéltem, bocs, kasztok. Szóval a nagyok, azok ilyen nagy fegyverek. A vikingeknél ez egy kétkezes pallos, a lovagoknál ez egy kétkezes bárda, a lovagoknál egy pallos, szerű, mondjuk mindegyük elég gyorsak, meg elég jók, mindegyük kicsit máshogy működnek. És aztán vannak, mindegy az most, hogy más stílusú, vagy könnyebbek, de hogy így a másik véglet, meg az, hogy mindegyik nációnál van egy nagyon-nagyon könnyű karakter. Tehát a vikingeknél mondjuk a berserker, aki két kis baltával rohangászik, és őnek gyakorlatilag az a kombója, hogy hogyha megütnek, akkor nem tudod ugye azonnal felrántani a fegyvert, mert ugye kicsit hátratántorodsz attól, hogy megütnek. És mondjuk a berserkernek, meg ezeknek a gyorsabb karaktereknek az az egyik legfontosabb, leggyorsabb, legfontosabb része, hogy megüssön, mire te visszavennéd a fegyvert. És a nagy bomlaszok, akik lassúak egyszerűen a fegyver visszavételébe, simán lehet, hogy 4-5 ütést bekapnak, mire annyira hátratántorodnak, hogy egy ütés végre ne érkezzen be ténylegesen a vállába, és fel tudja venni a fegyvert, és ne tántorogjon hátrafele. Nyilvánvalóan a nagy mamlaszoknak meg több élete van, mint a kis mamlaszoknak, tehát hogy az én karakterem, amivel én játszottam, az a végén ezeket a kisi, vagy hát a végén úgy értem, hogy a béta végén, nem a fejlődésének végén, mert az még nagyon-nagyon messze van, de a béta végén az fél HP-zta ezeket a piciket, ha egyszer sikerült visszaütnem. Tehát, hogyha egyszer végre sikerült, vagy mondjuk az első ütését, az első pár ütését kivédtem, és utána elfogyott a staminája, és elfáradt, és sikerült mondjuk megtörnöm a védelmét, akkor utána egy ütéssel így fél HP-ztem gyakorlatilag. Tehát, hogy egy jól irányzott balta csapással majdnem ketté csaptam a karaktert, vagy volt olyan, aki lehetett is ketté csapni, na mindegy. És akkor ugye nyilván van, aki így a sebességre épít, ő nekik például a védelmük teljesen máshogy működik, mint a nagyoknak. A nagyoknak, akiknek ilyen nagy a fegyverük, úgy működik a védelem, hogy berakod bal oldalra mondjuk a fegyvert, akkor az ott a bal oldaladat védi. Teljesen is ott hagyhatod. Viszont a piciknek, akik két karddal, két baltával, vagy bármi ilyesmivel működnek, azoknak a védelem az viszont már úgy néz ki, hogy ténylegesen akkor kell kirántanod, amikor már érkezik a kard. Mert hogy azt csak kirakod és visszahúzza utána a karakter, mert nem tudja ott tartani azon az oldalon folyamatosan. Mert ugye két fegyver és ilyen nagyon sután nem tudna úgy mozogni. És ezért ez gyakorlatilag a kicsi karakterek úgy védekeznek, hogy abba az irányba kiszúrnak. És ebből adódóan egyébként, hogyha megfelelő ritmussal találsz rá, akkor kihúzod a védekezést, és aztán rögtön tolsz egy heavy attackot, akkor azzal vissza tudod úgy lökni az ellenfelet, hogy visszatántorodjon ő gyakorlatilag, mert ugye ő arra számított, hogy simán bemegy a fegyver, de a fegyver ellenállást kapott, és emiatt ugye az az erő, amit a fegyverre kifejtett, azt őt löki hátra. Aztán utána meg neki esett cséphadarú üzemmód. És aztán meg elkezded ütni, igen, nyilvánvalóan igen. Tehát ez jó lenne. Ez jónak tűnik. Tehát, hogy ez egy lényegesen komplexebb ennél. Aztán ezen kívül van egy rendszer arra, hogy megtörd a védekezését, tehát hogy mondjuk állsz te is védekezel, áll ő is védekezik, abban az esetben, ha csak ütitek egymást, és nem nagyon csináltok semmit, vagy nem tudtok hirtelen, mondjuk mind a ketten nagy karakterek vagytok, és nem tudtok elég hirtelen oldalt váltani, nem tudtok eléggé meglepően támadni, vagy valami, akkor ugye nem történne soha semmi. Viszont van lehetőség arra, hogy megtörd a védelmét. Ez több módon mindegy, van egy alapvédelem megtörés, amikor konkrétan meglököd. Tehát, hogy fogod a fegyvert, és arra használod, hogy meglököd. Vagy ilyen valahogy így kézzel meglöki, vagy érted valami, mindegyik karakter tud egy ilyet. Nyilvánvalóan ez azért para, mert közel kell hozzá menni, a fegyvered mértékében közel, és ténylegesen meglökni a karaktert. A vikingek például erre specializálódtak, vagy legalábbis a nagy vikingek, mert ők, hogyha meglökték egyszer, akkor utána, ha még egyszer nyomsz egy ilyen védekezés törést, akkor így felkapják a vállukra, és így elkezdenek rohanni vele. Igen, azt láttam. Csapják vagy falhoz, vagy ledobják a, te a magasból, mert ugye minden pálya magasan van, és le lehet dobálni ugye embereket. Szóval, hogy ők ilyeneket tudnak, a lovagok azok például arra vannak specializálódva, hogy ezt a megtörés mozdulatot, ezt, hogyha jók a reflexeid, ezt meg tudod törni. Tehát, hogyha amikor ő elnyomja a megtörést, de mielőtt még meglök téged, te is elnyomod a megtörést, akkor gyakorlatilag ugye az történik, hogyha így a test-testelni küzdelmet nézzük, hogy az egyik ember neked ugrik, vagy egyik ember ugrik egyet a másiknak, és a repülés közben a másik is neki ugrik. És akkor ugye ezzel vissza tudod lökni gyakorlatilag. Ez vagy abban eredményeződik, hogy egyikőtök sem tudja ütni a másikat, vagy abban, hogy annak ellenére, hogy úgy gondolta, hogy majd ő kiüti a te kezedből a fegyvert, a végeredménye az az lesz, hogy te fogod kiütni tőle a védelmét, és akkor a védelem után meg be tudsz vinni egy támadást. Uh-huh. És akkor innentől jönnek a kombók, mert hogy vannak kombók egyébként a játékban. Ez a nagy karaktereknél ilyen viszonylag egyszerű, tehát hogy például a nagy szamuráj, az azt hiszem, hogyha beviszel, azt hiszem, ha beviszel két kicsi ütést, és aztán föntről beviszel egy nagyot, akkor az ilyen lángoló effektet kap, és a lángoló effektes támadásokról azt kell tudni, hogy azok nem megállíthatók. Tehát, hogy ezt nem fogod tudni levédeni karddal. Ha feltartod magad fölé a kardot, vagy feltartod magad fölé a fegyvert, nem fog megállni a fegyver, mert hogy úgy indult el, hogy így beleugrott egy ilyen, nem tudom milyen ugrást a szamuráj, és a teljes testsúlya benne van, és hiába rakod ki a fegyvert, nem fogja megállítani, tehát egyszerűen eltolja, ugye? Ilyenkor az a megoldás, hogyha elég gyors vagy, és épp nem tántorogsz, akkor el tudsz bukfencezni. Tehát, hogy akkor egyszer ki kell lépned, mert hogy egy ilyen támadásról, vagy el kell kerülnöd elég messzire, hogy ne érjen el a támadás. Csak nyilván, mivel másfél méter hosszú a penge, ezért elég messzire el kell jutnod elég hirtelen ahhoz, hogy ne álljon beléd a dolog. Mennyire ilyen billentyűzet püffölős? Tehát az nem éri meg, gondolom. A spamelésre gondolsz? A kis karakterek azok spamelősek. Tehát, hogy a kis karakterek spamelősek, ja igen, ezt akartam, tehát, hogy ugye a nagyoknál a kombók azok ilyen viszonylag egyszerűek, tehát mit tudom én, két bal klik meg egy jobb, vagy mit tudom én, shift egérgörgő, meg ilyenek. Viszont a izéknél, a piciknél azért már ezek egy kicsit bonyolultabbak, mondjuk ilyen nagy kombós játékokból érkező embereknek valószínűleg azok is teljesen egyszerűek, de hogy azok már ilyen jobb kombókat tudnak. Tehát mit tudom, van például egy pici, szerintem az maga a legidegesítőbb karakter, egy ilyen hosszú botja van, és azzal bököd. És ez azért vicces, mert hogy nem nagyon tudsz hozzá közel menni. A másik, ami miatt vicces, hogy annak, ha megfelelően tolod a kombót, akkor kap egy bleeding effektet a fegyver, ami azt jelenti, hogy miután megszúr, utána még vérzel egy ideig, és addig még veszted az életed. Ó, de jó. És simán lehet, hogy kivérzel. Tehát, hogy így útközben simán lehet, hogy kivérzel. Joe ezt a csodálatos fegyvert mesterelte, én meg ettől vagyok annyira sós, amennyire sós lehetek valamitől. Olyan rage-eléseket toltam le, hogy hú, te jó Isten, nagyon. És ez például úgy néz ki, hogy őnála van egy olyan kombó, ami, mit tudom én, megszúr, utána egy pörgőrugás, utána arrébb lök, utána megszúr, és aztán a végén bevisz egy olyan szúrást, amitől így vérzel. Tehát, hogy azok ilyen hosszabb távon. És ilyenkor ugye ezek a kombók, ezek megszakadhatnak bármitől. Megszakadhat attól, hogy beakad a fegyvered, megszakadhat attól, hogy megüt valaki, ami lehet minion is. A Dominion játékmódban vannak minionok, egyébként nincsenek. Szóval ez elég sok mindentől megszakadhat. Szóval ez a kőpapírolló dolog, ez nem így van egyébként. Tehát, hogy ez erre nem nagyon használnám. És ez nyilván ez egy elég összetett rendszer, és nem az lesz a vége, hogy egy röhögve, sikoltozva püfölitek a balegér gombot végig. Igen, ez lett volna a kérdésem, hogy lehet-e ebbe sikereket elérni, mint úgy, mint mondjuk nálunk egy-két verekedős játéknál, hogy leülnek a... Most nem akarok tényleg diszkriminatív lenni, de a csapat hölgy tagjai játszani velünk, és hát ők ugye csak püffelik random a gombokat, és így is megvernek minket. Tehát, hogy ez így ne, mennyire egy ideig jelentkezik. Igen, tehát, hogy van például egy buzogányos karakter, ami egy ilyen nagyon-nagyon fura, egy lovagő is, és van egy pajzsa, meg egy buzogánya. És nem nagyon nagy a buzogány egyébként, viszont a buzogányokban az a jó, hogy nem kell nagynak lennie ahhoz, hogy agyon verjen vele senki. És ő például tudott olyat, vagy én például tudtam vele olyat, ezt streamben is megcsináltuk egyébként, hogy megtörtem a védelmét az ellenfélnek, tehát hogy tudod, fellöktem gyakorlatilag a pajzsal. Ja igen, és ezen kívül vannak képességek, de az csak a Dominion játékmód, ezt majd elmondom később. Szóval, hogy meglöktem pajzsal, és utána megütöttem buzogánnyal, és a könnyű ütések azok annyira gyorsan jöttek egymás után, hogy nem tudott visszaállni a védekező állásba, én meg nem fáradtam el, mert a könnyű ütésektől nem fogok elfáradni, és mint egy körben lefél HP-ztam. Viszont ezek kivéthetőek, tehát hogyha nem vagy idióta, és az elején nem hagyod, hogy megtörjék a védelmedet, vagy utána, amikor megtörik a védelmedet, nem pánikolsz be, és nem kezded el rossz gombokat nyomogatni, hanem mondjuk megpróbálsz kihátrálni belőle, hogy egyszerűen ne érjen el a buzogány, akkor igen, láncos buzogány. Igen, az egy láncos buzogány. Ez nem egy normális buzogány, ez egy láncos buzogány. Akkor az nagyon-nagyon könnyen megtört. Tehát, hogy az elén van, én személy szerint a hosszú botos csaj ellen nem tudok játszani, ami lehet azért van, mert annyira ideges leszek, amint először elkezdek vérezni tőle, hogy meg, mivel én nagy lomha karaktereket játszom, és ez meg a nagy lomha karakterek ellen jó, ezért ez valószínűleg, de mindegy, ez egy összetett probléma, de valószínűleg az ellen is meg lehetne tanulni. Tehát, hogyha ténylegesen direkt kondicionálnám magam arra, hogy hogyan lehet az ellen játszani. Viszont onnantól kezdve, hogy az, aki ellen játszol, ő megtanulja gyakorlatilag azt, hogy mi történik, vagy hogy a te karaktered mit tud, vagy tehát, hogy egyszer meg tudsz verni mindenkit egy gombszemeléssel, vagy azokat, akik nem rutinosak, tehát akik mondjuk ugyanolyan ideje játszanak, mint te, viszont többször nem. Uh-huh. Tehát én például rendszeresen kezdtem úgy, hogy nekirohantam gyakorlatilag az ellenfélnek, felkaptam és földhöz vágtam, mert ugye mert viking. Viszont hogyha egy idő után megtanulja az ellenfél és tudja, hogy melyik irányba kell kitérni, akkor teljesen mindegy. A nagy szamuráj tud olyat, hogy belerohan és karddal megvágja. És akkor ez egy gyönyörű szép hello egyébként, amikor egy harcot úgy kezdesz, hogy ketté vágod majdnem. És akkor onnantól kezdve nyilván ez neked egy tök nagy előny. De hogy már azt például viszonylag gyorsan megtanulják az ellenfelek, hogyha látod, hogy ez a szamuráj szalad feléd, akkor nem balra ugrasz, hanem jobbra, mert balra lógatja a kardját. Általában, mert hogyha ugye nem jelölsz ki senkit, akkor nincs a kardnak oldala, akkor csak így tartja, ahogy tartja egyébként. És úgy tartja, hogy jobbról indít és balra vág. És hogyha balra vetődsz, akkor már nem vagy ott, mire odaér a kard. És ezt a charge-ot nem lehet így megvariálni, hogy a másik kezébe veszi a szamuráj a kardot, és akkor így megfordítottad? Vagy az csak egy oldalra működik a kard? Mivel itt nem vagy rálokkolva, ugye nem tudsz futni akkor, ha rá vagy valakire lokkolva, tehát nincs is előhívva az, hogy melyik oldalon van a kard, nincs is az a játék manika aktiválva éppen, hanem csak tartja, ahogy tartja a karakter. Aha. És akkor ebből ugye lehet tudni, hogy melyik irányba tartja a karakter, és akkor tudni lehet, hogyha jobb oldalra ugrasz el, akkor rendben leszel. Mert hogy akkor az a csapás ez mindig jobbról indul és balra tart. Várjál? Igen, de hogy fordítva áll, tehát neked a másik irányból jönne. Uh-huh. Tehát, hogy ilyeneket így lehet tudni, és akkor mondjuk ez a kezdés, ez már így ki is esett gyakorlatilag. Vagy ha mit tudom, például tudod, hogy van az a viking, amit én nagyon-nagyon szeretek Dominionban, de nem szeretek 2v2-ben, vagy 1v1-ben. Az a viking, az elején, az ugye felkap és visz. És őnek igazából ő úgy is tud nyerni, tehát hogy könnyebb karaktereket nem tud 1v1-ben megverni. Kivétel abban az esetben, mert ugye nem tudja visszaemelni a fegyverét védekezni. Tehát, hogyha nem fogy el a sztaminája, és nem idióta az, aki támad, az gyakorlatilag egy-két kombóból meg tudja húzni az egész vikinget, mert nem tudja felemelni a fegyverét. Tehát, hogy nem tud egyszerűen visszaállni védekezni gyakorlatilag. Ő vele úgy lehet nyerni 1v1-ben, hogy lelögdösöd az embereket. De ha tudják, hogy erre készülsz, akkor ugye ezt megpróbálhatják elkerülni. Szóval ez azért egy nagyon-nagyon összetett dolog. És mindegyik karakternek más a ritmusa, más a harcritmusa, másban jó. A lovag nagyon jó abban, hogy megtörje a védelmet, meg a saját védelmében nagyon jó. A vikingek toszogatják az embereket, meg pakolgatják. Mert tényleg, tehát, hogy van például olyan lehetőség, hogy csak nagyon az... Már nekem nem mindig sikerült, pedig egyébként ez még mindig egy egyszerű kombó, hogy megadod, hogy melyik irányba lökje. És akkor ellöki balra, vagy ellöki jobbra, és lehet, hogy ott egy szakadék, vagy ott van egy valami, vagy belerakni egy ilyen tüskés fal merevítő cuccba. Tehát, hogy ott azért elég sok mindennel meg lehet ölni az embereket. Ott, mit tudom én, a könnyű karakterek, azok meg ilyen nagyon gyorsak, pörgősek, elszaladnak, odaszaladnak, megütnek, mit tudom én. Szóval akkor a harc, én úgy látom, hogy nagyon változatos, és tényleg és ez igazából skill, ez még csak skill, a, skill-based. Ez nagyon erősen skill-based, és ez még csak az 1v1 harc. Tehát, hogy arra mondjuk nem beszélünk, hogy a Dominion, ugye egy játékmódon a 4-en játszanak, ott 3 pont van a pályán. Ezt akartam kérdezni, hogy a pályákat hogy nyered meg, vagy hogy veszted el? Hát az 1v1-be, 2v2-be, hogyha többször ölted meg a másikat, mint ő. De tehát, szóval az csak viszonylag a egyszerű. Player kill-eket számolja a játék? Az 1v1-ben és a 2v2-ben igen, mert ott nincs más. Uh-huh. Viszont van a 4v4, a Dominion, ahol annyiban más a dolog, hogy ott a player killek, ezek nem is igazán számítanak egyébként pontnak. Tehát ott nem számítanak, ott konkrétan, a Dominionban konkrétan a pontok el, van egy A, B, C pont, a B a középső, ezen a lénen, tehát ahol a B van középen, ott mennek normális katonák is, akik nem a te hőseid, vagy az ellenfél csapatának hősei, hanem szaladgálnak ott ilyen 10-20-30 ilyen kis bokszok. Hát nézd, az a helyzet, hogy amilyen tempóval lehet őket aratni, inkább búza, mint sem parat. és van a másik két pont, ahol meg gyakorlatilag 1v1-ek, 2v2-k, 1v2-k, meg ilyenek mennek. Ez a játékmód, na nem erről kapta a Forerunner nevet, ugyanis, szóval Unerwin olyan itt nincs. Tehát, hogyha látod, hogy egy barátod küzd valakivel, akkor az halálbiztos, hogy oda rohansz, és hátba vágod egy baltával azt a valakit, mert sokkal egyszerűbb 2v1-ben nyerni, mint 1v1-ben. Tehát sokkal gyorsabban meg lehet nyerni. Ha ilyen 2v1 szituációba kerülsz, akkor egyébként van egy revenge mód, ami így gyűlik a revenge, tudod úgy építeni a cuccaidat, a felszereléseidet, hogy gyorsabban gyűljön a revenge, vagy nagyobb legyen a damage revenge közben, akkor be tudod aktiválni, és akkor nyersz annyi HP-t, meg akik éppen támadnak, azokat hátralököd, és akkor vagy van esélyed elmenekülni, vagy ha szerencsés vagy, akkor meg is tudsz ölni kettő ember, de hogy egyébként ugye ebben a játékban nem nagyon lehet 2v1-ben megölni valakit, mert hogy 1v2-ben, tehát egy egyedül kettő embert revenge mód nélkül nem nagyon lehet megölni, mert egyszerűen beáll az egyik a hátad mögé, uh-huh. A másik meg veled szembe, és akkor így állsz, és így hát izé. Mert hogy hiába tudod, hogy azt kezdtem el mondani, hogyha kettő ember ellen küzdesz, ha balról üt meg, és bal oldalon van a kardod, kivédi annak is a támadását. De hogy rá fog jönni, hogy akkor nem kéne bal oldalon lenni, és elmegy a hátad mögé. Úgyhogy emiatt ez inkább ilyen, ez nagyon gyakran ilyen lincselésé fajul, és hogyha ezt valaki nem bírja idegileg, ezt egyébként sok emberen látom, tehát magunkon is látom, hogy felkiáltunk akkor, hogy hát de ne négyen gyertek már, és de, tök szabályos az, hogy négyen jönnek, viszont ha négyen jönnek, akkor nem fogsz. Ahonnan nem fogsz kijönni valószínűleg. És nem lehet valahogy így elslisszolni, vagy úgy taktikázni, de, hogy de, de, így... De, és sokan csinálják, mert ugye itt úgy megy a pontszámítás ebben a játékmódban, hogyha tiéd egy pont, akkor ez folyamatosan ketyeg a pont, viszont ha elfoglalod, akkor megkapsz 100 pontot. Ami ugye azért fontos, mert egyébként ilyen 1000 pont fölött már így a végéhez közeledik a meccs. Hmm. Tehát, hogy az a 100 pont azért az viszonylag sokat számít, viszont ha elvesztesz egy pontot, akkor elveszted azt a 100 pontot egyébként. Ami ugye ezzel jár, hogy a tied a pont. Tehát, hogy gyakorlatilag ugye közben ketyeg, meg kapsz valamennyi pontot azért, hogyha ölöd az ellenfeleket, mit tudom, kapsz 5-öt, meg kapsz 1-et, hogyha ölöd a minionokat. Az a viking, amivel én játszottam, annak elképesztően jó volt a wave clear-je. Ezt ugye wave clear-nek hívják egyébként mobákban, az, hogy ki tudja takarítani azokat a minionokat onnan. Ugye, mivel egy hatalmas fejszével csapkod, ezért így mondjuk 10-esével tudom leütni az ellenfélnek ezeket a kis szarjait, és ilyenkor tényleg az van, hogy így berohanok, és így söprés, aztán így elfogytak. Tehát ugye ez ugye pont erre jó ez a karakter, ezért szeretem Dominionba, mert hogy ott ilyen... Ott hendelés van. Aha, ott kitisz, és a kicsi karakterek, meg amik meg gyorsak, tudod, amik meg csak így szurkálnak, meg ilyenek, ők egyszerre ugye csak egy ellenfelet tudnak megszúrni, és akkor nyilván arról lendülnek tovább, és megszúrnak még egyet, meg mit tudom én, de sohasem 10-esével darálják ki ezeket a vackokat belőle. Tehát kell mindenféleképpen ilyen karakter is, és a vége egyébként az, hogy ha 1000 pont fölé ér egy csapat, akkor a másik csapat az nem tud újraéledni. Oh. Tehát, hogy akkor nekik megszűnik az újraéledés gyakorlatilag. Igen, tehát, hogyha 1000 pont fölé érsz, akkor megszűnik az újraéledés. És ilyenkor jön egyébként az, amit egyébként is csinálnak, hogy így sneakiznek, meg elszaladnak oldalt, és felszaladnak a hátsó pontot elfoglalni. És egyébként nagyon sokszor bejön, mert hogyha az enemi csapat nem reagál rá elég gyorsan, akkor lehet, hogy egy csomó ideig az övék a pont, úgyhogy nem veszed észre egyébként. És egyébként pedig csak oda kéne sétálnod, mert amúgy nem védi senki. Tehát, hogy azt még minionok se védik, mert a középső pontot védik a minionok. Tehát, hogy ők kint tartják, meg mit tudom én, de hogy nem történik olyan, hogy a B az arra vagy a C-re elmenjen bármi ilyesmi, ott azt nem védi senki, ha nem marad ott senki. És emiatt csak így elfoglalod gyorsan, elszaladsz, mit tudom én, és 1000 pont fölött pedig ugye nincs éledés. És akkor onnantól kezdve, ha igyekszik mindenki kivégezni az ellenfelet, mert ugye van olyan, hogy csak simán megölöd, és akkor így összerodik, meg ilyen nagyon rosszul van, de hogy így oda mehet hozzá egy csapattársa, és feléleztheti. Viszont, hogyha heavy attack-kal ölöd meg, tehát hogy az utolsó támadás, amit beviszel, az egy heavy attack, akkor Q-val vagy L-vel indíthatsz egy kivégzést, hogyha van rá időd, és nem ütnek közben és egyébként. És akkor már nem kell föl. És hogyha kivégzed, az ilyen rendkívül aprólékosan bemutatva, tehát ilyen, és gyakorlatilag felkoncolod pici darabokra, hogy tudod, hogy biztos ne kelljen föl. És akkor őt már nem lehet feléleszteni, és akkor nyilvánvalóan addig megy a játék, ameddig el nem fogy valamelyik csapat. És akkor de ilyenekkel lehet trükközni, hogy mit tudom én, te vagy az utolsó a csapatodban, de gyorsan elfoglalod a C pontjukat, amitől ők vesztenek 100 pontot, és akkor leesnek 1000 pont alá, és akkor ti gyorsan felélettek mindannyian, és aztán visszafoglalhatják, de hogy ugye addigra már felélettetek mindannyian. Tehát itt lehet ilyenekkel taktikázni azért. Úgyhogy alapvetően ez egy nagyon-nagyon erős játékmechanika, egy nagyon-nagyon összetett, nagyon erős játékmechanika. Az a kérdés, hogy mennyire tolják meg tartalommal. Tehát, hogy ténylegesen mennyi különböző pálya lesz, meg mennyi játékmód. Még egy kérdésem maradt, a progresszió. Mert így említetted, ha? Hogy tudsz venni cuccokat, meg gondolom szinteket is lépnek a karik, amikkel játszol. Így van. Én nem vagyok ebben annyira jó egyébként. Van egy in-game progresszió is egyébként a Dominion játékmódban. Az 1v1-ben, a 2v2-ben ott nincs. Viszont a Dominionban ott plusz képességeket tudsz szerezni, mindenki négyet. Ezt te állítod be, tehát mit tudom én, nekem az első képességem az egy passzív képesség, amikor HP-t, tehát ugye életet gyűjtök azokból a minionokból, akiket megölök. És mivel ugye tízesével ölöm őket, ezért ez viszonylag gyors. Ez egy nagyon-nagyon gyors gyógyulási mód, mert amúgy nincs nagyon gyógyulási mód a játékban. Tehát, hogy a saját bázisaid időszakosan hílálnak, tehát, hogy néha így hílálnak egyet, de hogy nem hílálnak nagyon sokat egyszerre. És akkor ugye ez adott növekedett, adott szintlépésenként állokkolódik 1-2-3-4 képesség, és akkor ugye először az első, utána a második, utána a harmadik, utána a negyedik. A negyedik az, mit tudom én, az általában ilyen nagy tömegpusztító fegyver, a harmadik az általában egy öngyógyítás, a második az, mit tudom én, valami crowd control, tehát hogy vagy így, nem crowd control, vagy így noszogatod az ember, de ugye ez mindegyik karakternél más, tehát van, aki csapdát tud lerakni, van, aki meg a minionokat tudja bíztatni, és nekik lesz nagyobb a damage-ük. Szóval azért ez egy ilyen elég összetett dolog, és ezen kívül is van egy fejlődés, szinteket is lépünk, azt bevallom, őszintén nem tudom, hogy pontosan így miben, lépegetsz talán te is szinteket, meg a hírókkal külön lépegetsz szinteket egyébként, viszont minden meccs után kapsz ilyen ládákat, vagy minden meccs után kapsz ilyen lootot gyakorlatilag, ami a csatatér átkutatása után találsz, és akkor így gyakorlatilag elemről elemre fejleszgetheted a cuccokat. Tehát, hogy mit tudom én, ha vegyük ugyanazt a bárdos vikinget, akivel végigjátszottam az egész bétát, ő neki tudott külön fejleszteni a bárdjának a fejét, a botot magát, a bot végén a másik oldalon lévő kicsi pengét, ami még egyenlőre nem számít, de valószínűleg lesz a későbbiekben egy képesség, hogy el tudom dobni azt a másfél ember magas bárdot. Az majd akkor fog valószínűleg számítani. Tudod változtatni a sisakot, a melvértet, a páncélzatot, tehát egy csomó mindent külön, és ezek így meg vannak adva, hogy melyik mit befolyásol. Tehát mit tudom én, a melvért, meg az ilyenek, ilyen stamina gyűjtés, meg ilyen revenge gyűjtés, és akkor ezekkel tudod, ugye, tudod, mit tudom én, az egyik bárdfej, az sokkal nagyobb damage-et ad, de mivel nehéz, ezért védelemben rosszabb lesz a védelmed gyakorlatilag tőle. És akkor vannak ilyen értékek, amiket módosítgatsz ezzel, és nyilvánvalóan egyre jobb cuccaid vannak, és akkor így nyilván egyre jobb eszközöket pakolhatsz fel magadra, és egyre jobb, illetve tudod ugye igazítani magadhoz a te játék stílusot hoz. Tehát én például nem nagyon szeretek védekezni. Nem is vagyok benne, nem vagyok benne igazán jó, tehát nekem nagyon, tehát hogy pont most a The Champions kiállításon kellett rájönnöm, hogy nekem rosszul a válaszidőm. Tehát, hogy látom, hogy ott piros a jelzés, tudom, hogy oda kéne kapni, de mire a kezem megmozdul, addigra már általában megy a támadás, úgyhogy én inkább arra hegyeztem ki a karakteremet, hogy így tudok immelámmal védekezni, de inkább megpróbálom 2-3 ütésből megölni az ellenfelet. Tehát, hogyha így tudok, és hogy ezért én damage-re húzom. És például mondom, az asszaszinokat, azokat 2 ütéssel ölöm. Ha sikerül bevinnem 2 ütést. Általában sikerül azért. De hogy ugye ezt így lehet így igazgatni, illetve ezen kívül lehet fejleszteni azokat az alkatrészeket, amelyet vannak, méghozzá úgy, hogy be kell törni azokat, amik nem kellenek, és akkor lesznek a különböző nációkra jellemző pontjaid, ilyen nyersanyagok, azt hiszem az viking, meg a szamuráj, meg a lovagok azokat külön gyűjtik, és azoknak a segítségével, illetve pénz ráfizetése minden meccsenként kapsz valamennyi aranyat, avval tudod fejleszteni az eszközeidet, és akkor én úgy vettem észre, nem nagyon csináltam ezt a fejlesztést a béta alatt, mert nyilvánvalóan nem nagyon sok eszköz kerül így a birtokomba, vagy egyszerűen nem érdekelt a dolog, de hogy betöröd az összes sisakot, ami nem érdekel, és akkor fogsz egy sisakot, ami vagy királyul néz ki, vagy egyébként érdekel egy amúgy, mert jók az értékei, és azokat meg el tudod kezdeni fejleszgetni. És akkor még így tudod fejleszteni is a cuccokat a továbbiakban. Tehát, hogyha van egy megfelelő eloszlású balta fejed, akkor azt upgrade-elheted a továbbiakban, és akkor fent tudja venni a versenyt a későbbiekben is, annak ellenére, hogy eredetileg, amikor hozzád került, 2. szintű eszköz volt. Szóval azért ez elég király, nyilvánvalóan ugyanúgy beszélni kell, a bétában található elképesztő szerver problémákról, tehát hogy nekünk a meccsek 80%-át nem fejeztük be azzal a felállással, amivel elindultunk, és szerintem a meccsek 60%-át egyáltalán nem fejeztük be. Ez csak online játszható, vagy van lokál single player? Lesz single player. A bétában nyilván nem volt, tehát hogy nem. De lesz. Ez benne valami történet, és mehetsz és csapkodhatsz. Igen, van. Viszont 2 hét van a megjelenésig, úgyhogy ezt a szervert ezt nagyon össze kell pakolni valahogy. Mert hogy tényleg... Igen. Van egy srác, Flash, a társaságban az egyik srác, ő így gyakorlatilag nem fejezett be velünk mérkőzést. Tehát, hogy így legalább a meccsek 90%-ában kidobta őt. És akkor így volt a meccs közepén egy ilyen rész, amikor egy szerver hibát dobott, és akkor így, akkor megy Flash, és tuffi, kivágta Flash-t a játék. És ez tudod, ilyen jó pérd. Igen, és simán így van, hogy utána, és aztán az összehívások nagyon nehezen mennek jelenleg, mert az is szerver para egyébként, mert hogy nem kapja meg, hiába kapja meg, nem tud bejoinolni, küldesz legalább 10-et, mire egyel be tud lépni, tehát tőle az egész ilyen végtelen fájdalom. Mikor? Ez 14-én jelenik meg, ha jól tudom? Aha, Valentina. Drágám, szeretetem jeléül, hogy szerelemet kifejezzem, menjünk együtt ölni. Mi egyébként actually nem nagyon tartjuk a Valentin napot, úgyhogy én valószínűleg, hogyha kapok a játékból, mert ők valószínűleg azért csak-csak, akkor megyek, az darálok, mert hogy annak ellenére, hogy mennyire nem élveztem annyira az alfát, annyira nagyon élveztem most a bétát, és mondom, ez utoljára ennyit egy bétában az a Titanfall volt, tehát a Titanfall-ba, az Titanfall 1. Abba öltem utoljára ennyi időt. Hát, ja, de lehet, hogy az első pár napban mondjuk így csütörtök-péntek magassága, mert 14-e kedd. Aha. A szerverekre még nem érdemes túl nagy. Egyébként simán lehet, hogy nem érdemes alapozni. Azonnal megvenni egyébként a játékot. De ha van single player, addig el lehet azzal úgy szórakozni szerintem. Ha van single player. Így van, csak kit érdekel a single player? Egy engem nem. Tehát, hogy én így köszönöm szépen, én mennék ketté vágni a karcsikát. A karcsikáékat. Ja, boldog Valentin napot! Kész. Igen. Szóval én nekem most ez egy nagyon pozitív élmény volt, viszont teljesen egyértelműen értem azt, amikor azt mondják rá, hogy nem jó. Tehát, hogy nagyon sokan mondják, és nagyon sokan hivatkoznak az irányítására, hogy nagyon rossz, nem? Az irányítás egyébként nagyon-nagyon jó. Szerintem nagyon-nagyon jó. Egy nagyon komplex feladatot oldottak meg. De tényleg, tehát ez egy nagyon-nagyon komplex feladat. Az, hogy hol van a kard, hogyan, mikor, hova rakod. Szerintem na mindegy, szerintem nagyon jól megvalósították azt, amit akartak. kérdés, hogy az átlag dudéknak inkább egy sivarri-szerű csapkodás kell-e, vagy ilyesmi. Mert a sivarriban azt hiszem, abban is van háromféle csapás, vagy kettő, azt ennyi. Annak ellenére egyébként az is azért tök jó. Tehát, hogy én nagyon szerettem a sivarrit egy időben, de én ezt most nagyon élvezem. Na, az tök jó viszont. Én most így őszintén szólva nem nagyon sírtam, hogy nem kaptam béta kulcsot, mert játszottam mással, meg volt jobb dolgom is, de alapvetően most akkor így, ha adódik alkalom, akkor szívesen fogom kipróbálni, de... Érdekes egyébként szerintem, meg maga hogy is egy mondjam, érdekes koncepció, nem gyakran látsz ilyen játékot. Igen, tehát egy koncepcióra tök érdekes, meg amit elmondtál, az is így tök lelkesítő, meg így, tehát így játék mechanikailag szerintem eszméletlenül innovatívnak tűnik, és így jól összerakott játéknak tűnik. Csak aztán ugye ott van az, hogy akarok erre én most 15-6 ezeret költeni, nyilván én úgy érted? Vagyok ennyire lelkes, hogy abban az esetben, hogyha meg kéne venni, akkor nagyjából olyasmi lenne a sztoria, mint a Titanfall. Hogy ugye a Titanfall 2 az megjelent a valamikor, nem tudom mikor, játszottam a bétával valamennyit, nem nagyon sokat egyébként, mert a Titanfall 1 az akkora csalódás volt, hogy ezt inkább hagytam is a dolgokat. De hogy... Szóval így... Én most vettem meg a Titanfallt, mert most le volt árazva, és most került annyiba, amennyire úgy éreztem, hogy meg akarom venni. Igen, szóval nekem az az érzésem, hogy így technológiailag, design szempontból, és játékmechanikai szempontból ez nagyon ott van a szeren. Jó, most a szervereket hagyjuk, de tényleg, tehát látszik, hogy nagyon sok erőforrást és nagyon sok munkát beletettek, és egy jó dolognak tűnik. De tehát mégis valahogy nem lelkesedem utána. Ez az én. Én szerintem ez egy nagyon réteg játék, de... mert csak azért is, mert nehéz, már csak azért is, mert lovagos. Én például azért nem akartam, mert engem köszönöm, nem érdekelnek a lovagok, meg az ilyenek. Ja, egyébként simán elképzelhető, hogyha mondjuk ilyen anime cicababák hentelnék egymást mindenféle szuper ütéscsapással, ami ugyanerre a mechanikára épül, az csak mondjuk réteg játék lenne, nagyobbakat csattam, meg színesebb, akkor lehet, hogy már jobban tetszene, de tehát így, na, tehát látom benne a tudást és a technikát és azt, hogy mennyi mindent tettek bele, de mégis nem érzem magamban az óhatatlan vágyat, hogy én ezzel most így azonnal játszani akarok. Aha. Érted? Simán tökre érthető egyébként, meg tényleg tökre érthető. Mondom, nem venném, jó, lehet, hogy ezt a játékot megvenném, de nem vagyok benne biztos, hogy megvenném 60 euróért amúgy. Igen. Tehát, hogy főleg, hogyha a Season Pass van még mellette, amit valószínűleg venni kell, még akkor is, ha kapom a játékot, és ráadásul én nem engem nagyon zavar az ugye, hogyha nincsen meg valami egy játékban, ami benne van, és emiatt valószínűleg megvenném a Season Pass-t. Főleg, hogy mit tudom, új karakterek jönnek meg ilyenek, oh boy. Melyik kiadó mondta most nemrég, hogy a Season Pass-ekkel leszámol? Az EA vagy a Ubisoft, vagy mind a kettő? A Titanfall-ban nincsenek Season Pass-ek. Akkor az EA volt. Mert, hogy a Titanfall-ban ingyenes a további content. Ja. Ami a Titanfall esetében egyébként teljesen igaz is. És ezzel át is bandukoltunk a másik játékra, amivel most így nagyon nekiestem a hétvégén, vagy legalábbis így most amiatt késtem majdnem minden erről a streamről. Oh. A Titanfall 2. Amit csodásmesésem megvásároltam most, és nagyon élvezem. Ugye tök jó gyors, tudod, titános, tehát igazából nincsen benne semmi meglepő. Különböző karakterek, fegyverek, ilyenek, azok izgalmasak, de hogy amúgy nincs benne semmi meglepő, csak az a helyzet, hogy hozta jól azt, amit a Titanfall 1-nek kellett volna hozni egyébként. Igen, ezt egyébként már beszéltük is talán korábban, hogy gyakorlatilag a tavaly őszi AAA szezonból több olyan játék is volt, Watch Dogs 2, Titanfall 2, jó, a Call of Duty nem, de volt talán még egy, ami így a második része volt valamelyik franchise-nak, és konkrétan a második rész lett olyan, ami ennek az elsőnek kellett volna lennie. De mivel az első nem ilyen volt, ezért ettől visszarettentek a vásárlók, és nem vették annyian közel se a második részt, ami meg jobb lett. Pedig sokkal jobb egyébként. Igen, tehát tényleg sokkal jobb. Viszont azt is tök lehet, hogy én se vettem meg. Annak ellenére, hogy az előzőbe beleugrottam úgy, hogy előrendeltem a játékot. Tanulság? Csináljátok meg az elsőt jól, és akkor a második is jó lesz. Várjátok meg addigra, csináljátok meg az elsőt jól, amikor kihoznátok a másodikat. Igen, és ne vegyetek meg minden új dolgot elsőre, mert lehet, hogy szar lesz, vegyétek meg a második részt. Így van. És akkor kész. Így van, meg egyébként érdemes várni. Tehát én átlag usereknek tökre ezt ajánlom. Nézzétek meg, hogy a streamerek meg az ilyenek szenvednek a szerverekkel, várjátok meg, hogy működjön. Ja, ők úgyis ingyen kapják sokszor. Most ezen nincs mit szégyelni, hogy nem én, azért mondom, csak hogy így... Nyilvánvalóan, hogyha veszem a játékot, veszek játékokat egyébként, most nem, mert kivangasolom sokat, de hogy ezt át kell gondolni, tehát a Titanfall 60 euró, a Battlefront 90-120 euró, hát esélytelen, de jó Isten, ne viccelődjünk már egymással. És most, ahogy nézem a játék tartalmát, sem ér annyit. Annyit, most, ahogy látom a játék tartalmát, most mondanám, hogy annyit ér, amennyit jelenleg költöttem ért, ami jelenleg a leárazott Season Pass volt. Tehát, hogy nem ér egyszerűen annyit. Jaja. Na, csak ugye ezen kívül... a hype az nagyon... Hype, persze. Ezen kívül oldalán. Pedig még Kerbeszélyt programoztam, ami pedig zseni. De jó is, tehát az játék zseniális. A közönség közben egyébként extra para. Tehát, hogy még a Minecrafthoz képest is para a nézők viselkedés, meg a nézők reakciója a dolgokra egyébként. Ezt hogy érted? Kioktatott folyamat? Igen, de az a baj, hogy rosszul. Engem az nem zavar, ha elmondják, hogy mi van. Van egy réteg, aki segített. Tényleg, tehát van egy réteg, akik valóban segítettek, illetve ilyen bázis kérdésekben nagyon könnyen tudod bárki segíteni, hogy milyen gombot kell megnyomnom ahhoz, hogy. Az ilyenekben teljesen jól jöttek egyébként a válaszok. Én egy ilyen nagyon összetett, nagyon bonyolult dologba kezdtem bele így először, így omorra, de nem is a legegyszerűbbe. Repülőt építettem egyébként. És a repülő azért ez egy olyan fizika, hogy ugye azért figyelni kell dolgokra. Tudod, egy rakéta függőlegesen fölmegy, az, hogy utána a bolygó körüli pályára álljon, az már más, mert az kezelési kérdés. Viszont a repülő már az, hogy felemelkedjen és ne csapódjon azonnal a földbe, ott már sok mindenre kell figyelni, amilyen finom hangolás gyakorlatilag, súlypont áthelyezés, tolóerő áthelyezgetés, felhajtóerő középpont áthelyezgetés, amit úgy tudsz, hogy a szárnyakat változtatgatod, a felhajtóerejüket növeled, csökkented, hajtóműveket tologatod beljebb, hátrébb, föl. Tehát egy csomó ilyen finom hangolás van benne, és egyébként szerintem az történhetett a tegnapi streamem alatt, nagyon aranyosak voltak, és volt egy réteg, aki nagyon-nagyon segítőkész volt, és ez nagyon király volt, mert nekik nem sikerült volna. Viszont egy nagyon-nagyon vastag réteg, meg szerintem azok, akik már játszottak a Kerbal Space programmal, még azt is el tudom képzelni, hogy sokat játszottak, de hogy vagy nem dolgoztak soha a játék, van nem teljesen bázis elem projekten, tehát nem a karrier módot játszották végig, ami állítólag nagyon sokáig nagyon-nagyon egyszerű, hanem csak így csináltak valamit, és ebből ugye úgy gondolták, hogy az működni most fog. Egyébként azt írják, hogy ez egy nehéz dolog volt. Bátyám is azt írtam, mert ő nagy Kerbal Space Program játékos, meg ő tanult vezetni repülőt, meg ilyenek, és semmi emiatt mondta, hogy lehet, hogy kisebbe kellett volna. És szerintem nagyon sokan voltak a cseten, akik játszottak valamennyit, amiből már volt elképzelésük arra, hogy működik a játék, viszont, mert ráadásul nem is pici repülőt építettem, egy böszmenai repülőt építettem egyébként, teljesen őszinte legyek, egy kéthajtóműves teherszállítót építettem, egy böszmenai repülőt építettem. Viszont nem volt elég tapasztalatuk vagy a valós fizikával kapcsolatban, vagy egyébként a gépekkel kapcsolatban ahhoz, hogy elképzelésük legyen arról, hogy mi történik. És ebből adódóan a chat gyakorlatilag majdnem folyamatosan azt pemelte, hogy te jó Isten, soha nem fog felszállni, meg hogy lehetsz ekkora idiótát, hogy gondolnád egyáltalán azt, hogy ez repülni fog. És így, úristen, annyira messze vagy még a repüléstől. És akkor tudod, amikor azt írja valaki, hogy jó ég, legalább még 4 óra, mire ilyen tempóval egy repülőt összehozol, te pedig így közben egyébként viszonylag biztos vagy abban, hogy amúgy méterekre vagy attól, hogy ez repüljön. Tehát, hogy csak finom hangolni kell a különböző pontokat ahhoz, hogy jó legyen. Tehát, hogy koncepció alapján ez a repülő repülni fog. Csak a súlypontot megfelelően kell behelyezni, hogy jobban tudjon emelkedni, vagy a tolóerőt, hogy ne forduljon át az egész. Tehát érted? Tehát, hogy így te így magadban tudod, de közben a csetten meg tényleg végig azt látod, hogy mintha annyira messze lennél, és mert ugye a játékmechanikáit nem ismered pontosan. Tehát, hogy én őszintén szólva nem tudom megmondani, hogy az a szárny, amit használtam, az mennyi felhajtó erőt termel. Nem tudom megmondani, hogy az a pozíció, amiben van, az befolyásolja azt, hogy mennyi felhajtó erőt termel. Érted? Tehát egy csomó olyan kérdés van, az egész, tehát... ami nem egyszerű megválaszolni. Nem tudom például, hogy az, a játékon belül hogy működik, hogy van egy szárny, ami azt mondja, hogy ez a szárny ez X felhajtó erőt termel, és hogyha abból a szárnyból raksz négy szárnyat rá, négy ugyanolyat, akkor az 4x, vagy elkezdik egymást bezavarni a különböző turbulenciák, és akkor emiatt mondjuk le is szakad az egyik. Igen. Érted? Tehát ez az egész, ez az összes kérdés, és nyilvánvalóan el lehet bizonytalanodni azon, hogyha az emberek azt írják, hogy te jó Isten, mennyire béna vagy, mert simán lehet, hogy ez a szárny, ami ott van, az nem képes felemelni a gépet. De nem gondolnám, hogy nem képes felemelni a gépet, és egyébként a végén akkor nyugodtam meg, amikor megnéztem példarepülőket, és láttam, hogy egy ekkora szárny fel tudja emelni. Kell rajta egy kicsit módosítani, meg mit tudom én. De láttam, hogy fel tudja emelni, és amikor így írták, tudod, így spemelték egy csomóan, hogy ez soha nem fog felszállni, és egyébként 3 percen belül repültünk vele. Tehát konkrétan irányított repülést hajtottunk végre vele, nem az, ne, hogy tudod felemelk, és visszacsapódott. Nehajt, hogy a szárnyaló kreativitásodat lehúzzák, szó azonnal, szerint. És akkor tudod, amikor így azt írják, hogy ez soha nem fog repülni, és 3 percen belül repülsz vele egy kört a bázis körül, és akkor így, srácok, ti nem, ennyire nem vágjátok ezt a játékot? 3 órája ültem, vagy kibítőleg másfél órája ültem le ezzel a játékkal játszani, és építettem egy repülőt, amire ti azt írjátok, hogy nem fog repülni soha. Itt valakinek valami problémája van. És aztán nyilván tökéletesítettem, és nyilván még most is egyébként nem minden tökéletes vele, mert a repülőgép hátulját nehezítenem kellett ahhoz, hogy ugye oda kerüljön a súlypont, ahova szerettem volna, hogy kerüljön a súlypont. És ezt úgy oldottam meg, hogy üzemanyagtartályokat szereltem be oda. Térbe, belülre, mert hogy elég nehéz. És ezek az üzemanyagtartályok egy kicsit kilógnak. Alul. És bátyám írta, erről közben meg Google Hangouts-on, vagy hogy írják, hogy hívják most ezt a vackot, ővel meg azon keresztül tartjuk a kapcsolatot, ő meg ott irogatta a dolgokat, és mondja, hogy az a rész, ahova te üzemanyag tartalékat pakolsz, de általában a valódi gépeken egy kopóréteg van építve, mert hogy az leérhet fel és leszállás közben. Mm-hmm. És egy olyan réteg van oda építve, amit tudod, hogy ki tudnak cserélni, hogyha leért leszállás közben, vagy felszállás közben. És akkor így nincsen igazából semmi baj vele. Én oda üzemanyagtartályokat szereltem, úgyhogy azok robbannak sajnos, hogyha leérnek. És akkor így tőle az, abban, de úgy definiáltam a repülőt, tehát én azt vártam ettől a repülőtől, hogy fel tudjak vele szállni, tudjak repülni egy kört, tehát irányítva tudjak repülni, tehát hogy nem csak így tudod, így magától csinál valamit, és utána le tudjak szállni. Tehát, hogy leszerettem volna le is szállni vele. Az, hogy technikailag egy repülővel elméletben, tehát, hogy igen, elméletben hogy kell leszállni egy repülővel, azt onnan tudom, hogy nyilván, mivel bátyám tanulta, hogy egy motorossal hogy kell leszállni, ezt nyilván elmesélte, és ezért tudom, hogy mikor mit kell csinálni. Tehát mit tudom én, hogy mikor kell emelni az orrát, hogyan tudod úgy fenntartani, hogy lassuljál közben, hogy leginkább nem a repülő elejét nyomod lefele, hanem a sebességet veszed le, és közben végig fölfele tartod az órát, érted? Tehát az ilyenek megvoltak, úgyhogy alapvetően minden esélyem megvolt ahhoz, hogy letegyem azt a repülőt abban a játékban. És tudod, leraktam, és felrobbant valami. És aztán felrobbant még egy valami, és tudod, biztos voltam abban, hogy felrobbant az egész repülő. De nem, igazából nem robbant fel az egész repülő, hanem a súlyként használatos, darabonként 2 tonnás, vagy mit tudom én, 1,5 tonnás üzemanyagtartály, amiket beszereltem hátra, azok kirobbantak, és amúgy a repülő meg kényelmesen leszállt. És akkor tudod így állt, hogy jó, akkor ez a kopóréteg. Ez itt a kopóréteg, csak ez a réteg ez úgy kopik, hogy így robban közben. Hát figyelj, te úgy tervezted, hogy a repülő akár a robbanástól kilőjön a stratoszféráig. Tehát van ilyen. Igen, úgyhogy, és én tökre élveztem azt, hogy én tudod, hogy nagyon szeretem a játékokban azt, amikor megvan a gondolkodás menete végig, és kísérletezel, és fejlesztesz, és megnézed, hogyha ez itt van, akkor az jobb, és tegnap a repülőépítésem közben, nem tudom, hogy ez leesette valakinek, de hogy egyébként megtaláltuk az egyik repülő építési dizájnt, amit egyébként használnak a valóságban, amikor a... És hogy rájöttünk, hogy nálunk ugye miért kellett az, és lehet, hogy egyébként a valóságban is azért kellett az, amikor a gép nem a törzsének az oldalából jönnek ki az üzemanyag, a szárnyak, hanem a tetejéről. Mm. És hogy az vajon, tehát hogy nekünk is volt egy olyan állapotunk, amikor ha technikailag meg tudtam volna építeni, akkor úgy nézett volna ki a gép, hogy a tetején vannak a szárnyak, nem az oldalán, mert hogy akkor helyeződött volna megfelelő helyre a súlypont, meg a minden egyébként. És hogy ez szerintem ez egy tök izgalmas dolog, és végeztünk kutatómunkát, megnéztünk más repülőket, amik a játékban már eredetileg benne vannak, és tudnak repülni. A... akkor az ilyen, én tökre szeretem ezt is, és aztán a végén sokkal jobban örülsz annak, hogy az a repülőkész van. Na, annyira jó volt ezt így meghallgatni, meg így annyira látszik rajta, amit mindig is tudtunk, hogy a Kerbal Space Program egy zseniális játék, és konkrétan szerintem lemerem már fogadni, hogy sok ilyen repülőgép tervező cégnél is ezen tervezik meg első körben a repülőket. Na Ne, jó, azért nem, valószínűleg ezek erre komolyabb tervezik még programjaik rajtuk vannak, igen, oda, de igen, azért ez elég. Tehát az, de hogy hát ez... kirobban a gyűzemanyagkört, és nem akad le a gép hátulja, azért az alsó De hangon is na, tehát képes. annyira zseniális ez a játék, és én annyira tudom, hogy én ezzel a büdös életemben nem fogok tudni játszani, mert egyszerűen én nem bírok ezzel ennyit pepecselni, Én egyszerűen. annyira élveztem. Elkezdtem csinálni a tutoriált, a második, harmadik tutoriál után úgy döntöttünk, hogy akkor adjuk a tutoriált, kezdjünk építeni. Mély És víz, az ez onnantól az. kezdve így görgőztem, és így keresgéltem, hogy jó, ez itt, ez egy folyékony üzemanyag tartály. Folyékony üzemanyag. Cool. Mit teszik az a hajtómű, ami nekünk kell? Á, az a hajtómű folyékony üzemanyagot teszik. Hát ez nagyon jó, akkor ezt odarakjuk egyben. És akkor tudod, így úgy menet közben meg elővettem egy másik gépet, és annak az alkatrészét néztem meg, hogy azok mit tudnak. És így tudod, hogy ez a hajtómű, ez fel olyan erős, mint amit én használok. Elképzelni nem tudom, hogy a repülőgépem ne szálljon fel előbb-utóbb. Szóval elég cool volt. Szóval én nagyon élveztem, biztos, hogy vissza fogok menni. Meg a másik játék, amivel mostanában nagyon sokat játszom, az a ShopKeep. Ja igen, azt láttam, hogy így rápörögtél. Tolom videósorozatban is, most a robotok automatizálását tökéletesítettem egyébként, ma is felvettem pár részt, mert Ó, már robotok is vannak. vannak benne robotok, amik segítenek neked kipakolni a cuccokat. Tehát van egy robot, amit ha így vagy van ugyanolyan robotok, és megmondhatod, hogy mit csináljanak. És akkor ők megmondják, hogy mennyiért csinálják, vagy mennyibe kerül az, hogy ők ezt csinálják. Tehát mint olyan 25 aranyér percenként, szédelegnek a robotok, és a saját stash-ükből, tehát egy ilyen saját ládájukból feltöltik az itemek helyét. És ugye én ezt régen csak így hagytam, viszont, és de akkor ugye, akkor előfordult az, hogy feltöltöttek mindent vas vértekkel, és nem volt egyetlen egy bőrkabát se kint. Mert hogy ugyanoda kerülnek, ugye, és mindegyiket feltöltötték vas vértekkel. És nem volt hely. Viszont leírták a komment szekció, meg utána néztem a Wikin, miután leírták a komment szekcióba, hogy hogyan lehet megcsinálni azt, hogy meghatározd előre azt, hogy melyik helyre mit rakjon, és akkor oda csak azt rakja, és akkor nem, nincs az, hogy van valami terméked, de nincs kirakva, és ezért nem veszik az emberek. És akkor ma ezzel pepecseltem, hogy egyre több és több dolgokat lehessen kirakni. Meg a robotok ezeket szállítgatják, meg egy kicsit optimalizálgattam azt, hogy csak egy robot legyen, ne kettő, mert ekkor a bolthoz még nem kell kettő, de egyébként kéne már másfél, mert már nem tölt elég gyorsan, és most már egész gyors vagyok, tehát most már ilyen naponta ilyen 23 ezer arany körül van a bevételem, amiből a haszon az van, hogy mínuszos. Hát mert tudod, veszem másnapra is előre a termékeket, de hogy most már mit tudom én, azt a nagy kardot, amiből eleinte kettőt tudtam venni, azt most már így 20-asával vásárolom, hogy mindig legyen belőle, szóval én ezt nagyon, nagyon élvezem azt a játékot. El nem tudom mondani neked, hogy miért élvezem ennyire. A izét élveztem még egyébként nagyon hasonlóan. A Space Janitoros naplós, tudod, ahol nemet kellett várni. Igen, tudom, a begombázott játék, igen. Az a játék is ilyen hasonló, vajon mi a rákér élvezem, ennyire életérzést vetett fel bennem, de ezt legalább a nézők is élvezik valamennyire. Egyébként nem annyira, mert hogy nem annyira, egyébként tök vicces, mert csomóan meglepődnek, hogy mi, hát ebből vannak részek, és meglátják a harmadikat, és így én nem kaptam értesítést az eddigiekre sem, hogyha megnézed a részeket, ilyen tök kicsi nézettsége a csatornához képest Kösz, egyébként. YouTube, Szerintem igen. a YouTube így nem tájékoztatja őket, és jó, mindegy, akkor ne tájékoztas, meg így írják, hogy egy komment, meg két komment, jó Isten, nulla komment, de hogy egyébként ott vannak alatta a kommentek. Ja, a YouTube rendszer az így határozottan Annak a támogatja. kommentek, de azt írja, hogy nincs alatt a komment. Ja, biztos bugos még. És itt tudod, mi az, hogy bagos? Hát ez pénteki videó. Előfordul, hogy beakad egyébként. Na mindegy, szóval, hogy kellően fura a dolog. És akkor így a negyedik részről, mindegy, szokás. És akkor így valaki így írt, hogy harmadik rész, de hát a harmadik az nem az első után nem a harmadik jön, és tudod, így állsz, és így No fuck Sherlock, nézz körbe, van egy kérlek. Igen, vannak elveszett emberek azért. Azt nem lehet megúszni. Szabad-e vállalkozni az automatizálós mintán? Bocs, kicsit kiszólnék a chatnek. Igen, sőt, nagyon megköszönném, viszont nem garantálom senkinek, aki készít egy mintát, hogy az használva lesz. Viszont, ha csinálsz egy nagyon király mintát, akkor az használva lesz. És akkor arról beszélhetünk mindenfélét, tehát, hogy ha nagyon-nagyon király a minta, akkor még akár fizetek is érte. Egy visszautasíthatatlan üzleti lehetőség. Egyébként én tényleg szívesen, azt nem mondom, hogy jutalékot, mondjuk minden eladott olyan mintájú pólóban, de hogy egy összegben szívesen fizetek a használati jogokért, abban az esetben, ha valaki csinál, de az tényleg jó minta, tehát ez a tényleg nagyon-nagyon jó minta. Kaptam egyszer egy olyan csatorna dizájn, csak már egy kicsit nem volt elég komoly, vagy nem tudom, tehát, ha azt a csatorna mintát megkapom mondjuk 3 évvel ezelőtt, vagy 4 évvel ezelőtt, akkor simán használtam volna azonnal. Most nagyon sokat gondolkoztam rajta, de végül nem használtam, pedig nagyon jól meg volt csinálva, az a srác nagyon-nagyon ügyes volt. Na mindegy. Szóval én ezekkel játszottam most tényleg eléggé sokat. Nem most baj, mert én meg úgy új dologgal nem. Annyira jó esett, hogy ezt el nem tudom neked mondani egyébként. 8 órán van a ShopKeep-ben egyébként. Na, az a jó. Én egyébként Imperium galaktikáztam, és annyira élveztem, meg élvezem. Tehát így eljutottam a 4. chapterig, és így visszajött az összes kis emlék, hogy így jaj, mennyit szívtam ezzel, meg jaj, de bonyolult volt, meg jaj, de nem így játszottam, ahogy kellett volna, igazán, de most úgy nehéz volt. De tényleg így Imperium galaktikával játszottam egy nagy adagot, meg most kijött egy új update az Endless Space 2-höz, és beraktak egy olyan fajt, aminek az a neve egy Horatio, tehát Horáció, és tehát így én csak így meghallgattam, hogy mi a sztori a fajnak, és mondom, azt a rohadt élet. Tehát konkrétan van egy emberke, aki elment utazni a világűrbe, és rátalált egy bolygóra, ahol ilyen földön kívüli technológiák voltak. Na mindegy, és azt vette az ő kis kobakjába, hogy konkrétan leklónozza magát, és saját magából csinál egy új fajt. Jaj! És ő a Horáció. Tehát Horáció megcsinálta a Horáció fajt saját magából, és ez egy Horáció ég. Igen. És így közben kapott még egy rakat update-et a játék, tehát bekerült egy új faj a Horáció, a user interface kicsit rántba szedték, a tech tree-t is, most már nem tech tree, hanem egy ilyen tech web, tehát ilyen pókhálószerűen nő ki a közepébe, és akkor több fele tudsz aszimmetrikusan fejleszteni, meg még kispillió ilyen rakat újítás, és így annyira jó, nekem annyira tetszik az Endless Space 2, és még két fajt fognak betenni, meg még jó pár update-et, és az a jó, hogy így folyamatosan hagyatkoznak így a feedbackekre, amit így a játékosok adnak neki. Annyira szeretem, ha hallgatnak arra, amit a játékos mond. Hát konkrétan jó. Bekerült ilyen kis frakció, akik így random lehetnek ilyen bolygórendszerekben, és akkor így ott vannak, aztán vagy barát leszel velük, vagy leigázod őket, vagy valahogyan asszimilálod őket a birodalmadba, de mindegy, tehát egy ilyen kis, autonóm kis frakció, és a 3 kis frakció közül az egyiket konkrétan a játékosok találták ki, és az ő ötletük alapján. Egy ilyen kis sárkányszerű faj, akik egy ilyen másik birodalomnak a kis állatai voltak, csak az a másik birodalom az úgy kipusztult, ezek meg úgy elkezdték használni a cuccaikat, és akkor így szép lassan. Úristen, ez mennyire durva gondolat, igen. És így mondom, én az Endless Space-el annyira jó lett, és ráadásul olyan jó hangulata van az egésznek, és ilyen kis chill az egész, ilyen jó kis zene van, eltérő frakciók. Jó, a játékmeneten azért még itt-ott van mit csiszolni, meg azért vannak bugok is, de így annyira kis chilles játék. Mondom, ezért nem egy megjelent játékra beszélünk még. Igen, de mondom, én ezzel játszottam meg az Imperium galaktikával, szóval nekem ilyen fekite kihetem volt. Ez tök jó. Annyira, de tényleg egyébként annyira... Ez annyira fura egyébként, mert azt hiszik az emberek rólunk, hogy állandóan játszunk, de hogy messze menőkig nem játszunk annyit, mint amennyit tudnánk egyébként. És most annyira jó volt csak így hátradőlni, és szombaton, és vasárnapi streameltem egyébként Forerunnert. Mert szombat, hogy mondtam, hogy nem, nem, vasárnap biztos nem lesz stream, mert ezt akarom még, meg azt akarom még, meg mit tudom én. És akkor Joe lemondta a Farming Simulator a streamet, és csak hátrevetem, és akkor ma is Ma csak forrunnerezünk még egy játszom. kört. Igen. És hogy azt streameltem, amit szerettem volna, nem pedig csak valami játékot, amit elő kellett vennem. Tudtam játszani azokat a játékokat, amiket akartam, abban a mennyiségben, amiben akartam, azért kellett mindenképpen ez a kis chill ide. Jaja, hát én most egyébként a következő időszakra, ami pár hét biztosan, de lehet, hogy az így konstans így marad, amíg nem látom jobbnak. Így eldöntöttem, hogy csinálok egy ilyen műsortervet, hogy hétfőn cubecastezünk, kedre valami új játékot, Aha. ha van, ha nincs, akkor nincs. Szerdán streamelgetek, tehát van akkor Hearthstone egy stream, ezt olvastam csak. Hearthstone, meg előtte valami hattól valami játék, vagy olyan, amit így tudom, hogy nagyon szeretnének, vagy olyan, amit én most épp aktuálisan nagyon szeretnék. Csütörtök szünnap, péntekre valami random dolog, szombat, vasárnap pedig vagy ugyanúgy egy ilyen közönségkedvenc játék, vagy valami random dolog, vagy van most egy ilyen kis ötletem, amit most így elárulok, hogy ilyen toplistákat szeretnék csinálni, hogy mit tudom én. Most már az elmúlt években mindig csináltam ilyen legjobb, legrosszabb Aha. játékok, meg milyen játékokat várok, stb. Ezeket így összefűztem, és akkor most meg ilyen toplistákat, hogy mik szerintem a legjobb, mondjuk fekiteki játékok a piacon, meg mik a Isten, legjobb ezek annyira törökre jók. osztott játékok a Ezek annyira piacon. jók, És és lehet akkor... belőle csinálni egy csomó videót. Igen, szerintem ez tök jó, és nagyon fontos egyébként a nézőknek az, hogy legyen rendes tartalom, én is ezen egy rendszeres tartalom, én is ezen dolgozom. És egyébként én arra jöttem rá amúgy, hogy ha azt mondod magadnak, hogy van egy, tehát hogy vasárnapra kikerül egy toplista videó mondjuk, nem feltétlenül kell ezt mondod magadnak, de hogyha ezt mondod, akkor sokkal több akadályt leküzdesz, hogy az legyen, mintha csak azt mondod, hogy szerdán és pénteken is szeretnék streamelgetni. Ja, meg igazándiból azért szeretném így beosztani, mert így arra jöttem rá, hogy tavaly előtt 75 játék, tavaly 85 játék volt nálam, és a 85-ből kb. Ha 10-zel játszottam normálisabban, és az úgy nem Engem ez oké, az nem úgy nem okés. zavar, mert mint hogy engem ez azért nem zavar, mert van egy csomó játék, amit szeretnék megmutatni az embereknek, Hát de engem ez perc nem érdekel. Tehát, hogy ilyen például a... Abból a szempontból oké, hogy mutassunk meg, de Aha. így saját magam szempontjából viszont nem oké. Tehát én azt szeretném, hogy így nekem is jó legyen, és ne örüljek, vagy ne fásuljak bele a sok játékba, érted? Én alapvetően én azért örülök annak, hogy egy csomó játékkal fogok, mert így legalább van ugye egy átfogó képem a dolgokról, de hogy én nem feltétlenül például van a, úristen, a olyannyira jó példa, hogy a nevét sem tudom elmondani, egy ilyen steampunk lopakodós játék, és most jelent meg a második része, Dishonored 2. Szóval a Dishonored 2-t azt konkrétan bottal nem bököttem volna meg, hogyha magam miatt ne, tehát hogyha magam miatt játszottam volna csak. A nézőknek meg akartam mutatni, tudják, hogy az, aki olyan beállítottságú, mint én, az így fog érezni ez alatt, ennyi. Nem akartam eladni azt, hogy mennyire élvezem a Dishonored-ot, mit tudom én, nyilván a hangulat egy kicsit behúzott, meg ilyenek, de azóta sem bököttem meg egy bottal Na se jó, egyébként. de érted, nekem meg ugyanígy itt van a Dishonored 2, nekem baromira megtetszett, és az az első 6-7 óra, amit így beletettem, azóta nem volt egyszerűen lehetőségem se hozzányúlni. Vagy itt van a Deus Ex. Annyira Aha. vártam azt a játékot, és annyira tetszett, és jó, benne van 10x órám, de kb. Még csak hozzá szagoltam a játékhoz ebbe a 10x órában. És hát ebben a benne... Deus Ex az olyan, igen. És ezt annyira bánom, és folyamatosan jönnek az új játékok, folyamatosan történnek az életemben dolgok, és nem tudok játszani vele, és ez frusztrál, és így nem akarom azt, hogy így minden játékom olyan legyen, hogy na majd egyszer valamikor időt szánok rá, és akkor... Soha kb. Tehát, hogy így szeretnék tényleg azokkal a játékokkal foglalkozni, főleg amit így tényleg érdemesnek tartok rá, meg várok, és rászánom az időt, rászánom az energiát, mert akkor én szerintem egyrészt azért én nem fogok szarjátékokat kiválasztani időtöltés gyanánt, tehát valószínűleg a nézőknek sem fogok szart mutatni. Másrészt meg sokkal jobb lesz tőle így a hangulata a videóknak, hogy egyrészt többet tudok esetleg a játékról mondani, annál, hogy na, itt egy játék, nézzük meg, play. és akkor így ott jövök rá a dolgokra. Oké, hogy ennek is megvan így a bája, meg a varázsa, meg így a hozzáadott értéke, de alapvetően az úgy érződik is, hogyha így lelkesebb az ember, és így most így ezt az nagyon, ki az nagyon-nagyon-nagyon számít, ez annyira önmagában elvisz a hátán egy videót, az, hogyha te lelkes vagy a játék a kapcsolatban. Én biztos vagyok benne, hogy a ShopKeep az így működik a csatornámon. Tehát, hogy azzal a játékkal kapcsolatban én vagyok lelkes, körülbelül egyedül. Ja. Nyilván tetszik az embereknek, meg mit tudom én, de hogy én vagyok konkrétan lelkes. Mert most érted, így annyira cukik, és így tökre szerettem, mert a hogy hívjáktól, a... Most hirtelen akartam mondani. A Planet Coaster-esektől most így a csávó írt nekem, hogy itt van ez a The Lost Winds nevezetű játékuk, tavaly jött ki, és akkor így elküldte nekem, hogy ha van kedvem, akkor így streameljek már, vagy tehát csak próbáljam ki, ha van kedvem, és így nincs, meg itt van még Die for Valhalla, meg Warden Melody of the Underground Deluxe Edition, és így most hallok először a játékokról, így ránézek, így mondom, ó, hát ez így tök érdekesnek tűnik, de így nem érzek rá semmi indítatást. Lenne, ha igen, valami játékot kértem be, de nem vagyok benne 100%-osan biztos, hogy mit. De ezeket még be se kértem, érted? És akkor írt a csába, hogy kérek el, szerintem a ShopKeep-et, pont. Tehát ő kérdezte, hogy szóval nézzek körbe a többi játéka körül is, és bármire szükségem van. Igen, itt van a többi játék, esetleg néz körbe, és nem, köszi, nem, rendben vagyok, van elég. Még most pont be van készítve egy videó, amit majd a stream után fogok megnézni, és nagyon-nagyon érdekel, hogy jó-e. Hát én a stream után megyek vikingezni, vagy vikingezni? Barbárkodni. A sok vikingezésettel látom, itt műveltél, barbárkodni, ugyanis holnap jön a Conan Exile. Azt be kell kérnem. Amihez meggyütt a kulcs. És én most az éjszakába belőleg viking? Már megint? Úristen. Szóval barbárkodni fogok, igen. És így megnézzük, hogy mit tud. És így vannak... Azt be kell kérnem, igen. És már szimpatikus volt, hogy vannak sajtószerverek. Úgyhogy én szerintem ott bekempelem magam a sajtószerverekre. Azok talán még stabilak is lesznek. Úgyhogy megnézzük, hogy mit tudnak Conanék. A honlapjukon találtad meg az e-mail? Kontaktesz. Oké, megvan. Uh-huh. Oké, jó, írok nekik. Mert ezen gondolkoztam, hogy is úgyis egyébként, hogy ezt be akartam kérni. De több forrásom is van, ha gondolod. De az evolvosokat tudom még ajánlani. Hát én most találtam egyet. Ez egy ilyen hivatalos form, izének tűnik, ilyen form, tehát nem külön e-mail írás. Szerintem ez jó lesz. Mert ez a press kontakt, én így press vagyok. Ebben az értelemben. Press this button. Úgyhogy ennél presszebb már nem leszek, úgyhogy szerintem ez így jó lesz. De ha még veszel ilyen kemény kalapot, meg ilyen kis cetoját odaragasztasz, meg egy kamerát, akkor még lehetsz presszebb. Szóval megpróbálok belőle többet kérni, hogy... Azt olvastam, hogy nem biztos, hogy adnak többet, mert limitált, jó, tehát értem, hogy mennyire limitált, hogy... de hogy érted, ne, visszaírnak, hogy nem adnak. Ja, de egyébként csak, hogy még így visszakanyarodjak, tehát én a Conant néztem ki most. Aha. A következő időszakra, meg fogok hitmenezni. Tényleg, te meg nem hitmeneztél. Megvettem az első, az intro szekvenciát tavaly. Aztán most jön ki 31-én holnap a season van így kompletten. Igen. És akkor e véget, az egész experience-ét végig fogom tolni. Illetve, ha minden jól megy, februárban jön ki a Pamela Early Access-szel. Tudod, az a sci-fi túlélős játék. Tudom, azt hiszem. Ez még opcionális, de én inkább ezt a három játékot tervezem a februári hónapra, és ezzel így jól is leszek. Tehát így köszönöm szépen. És így nem is akarom nagyon túlságosan ezt így túltolni, pont te véget, hogy így ne legyen az, hogy nincs időm valamelyikre kellő mértékben. Meg hát ugye ebből a kontentet is el kell készíteni. És én valam őszintén, én nem gondolom komolyan azt, hogy a Conan Exile-al játszani fogok sokat. Mert Én nem, tehát így ahogy nézegetem, így nem érdekel annyira, viszont szeretném megnézni, hogy érdekel annyira. És nyilván ez egy ilyen barátok nélkül nehezen játszható játéknak tűnik nekem, de majd kiderül. Hát amit itt tudok róla, hogy vannak PvP és PvE szerverek kapásból, tehát nem kell feltétlenül attól tartanod, hogy így az orosz hát kollégák széttrollkodják, amit megcsináltál. Skippelem is a PvP-t, köszönöm. Meg tudsz saját lokális szervert hostolni. Aha. Tehát van single player, ha úgy vesszük. Az mondjuk azért az elég jó. Meg tényleg arra épít nagyon erőteljesen a játék, hogy járjad a vidéket, öljél dolgokat, azoktól elszedsz cuccot, akkor menjél haverokkal együtt rédelni NPC-ket, hogy azoktól még jobb cuccokat szerezzél, sőt, NPC-ket el tudsz fogni, befogod őket igába, és megtöröd a kis lelküket, és utána neked fognak dolgozni, és akkor így ilyen íjászokat, kovácsokat sokan úgy beszélnek a Conan Exile-ról, hogy a rabszolgatartórászt. Igen. Vagy hát nekem így inkább az Ark jut eszembe, mert ez is elég nagy szabású projektnek tűnik, tehát nem ilyen rászt, hogy így kicsapunk oda egy ilyen tech demót, azt majd lesz valami, és így hoppá, így egymillióan megvették egy hónap alatt, tehát így, hanem itt azért látszik a tudatos tervezés, és hogy így komolyabban gondolják a srácok már így a startot is, aztán meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Közben ezerre keresem egyébként az előre megírt presszbekérő sablon e-mailemet, amiben egyébként van, hát az angol, ez meg van írva előre egyébként, mert sokkal egyszerűbb, érted, meg van írva egy szövegbe, mássalom, elküldöm, na, nem tudom, kell tudom, nekem is van, úgyhogy nem kell és az a vicces, hogy van benne egy rész, ami ilyen csillag, csillag, csillag, és csupa nagybetűben az insert game name hír, és nagyon-nagyon várom, hogy véletlenül elküldjem valakinek azzal, hogy insert game name hír, anélkül, hogy beírnám a játék nevét, amivel kapcsolatban írok. és akkor tudod, majd visszakapod így a levelet, hogy hát sajnos insert game name hír nevű játékot, aha, csinál, igen, de itt igen, van igen, ennek igen a játéknak a kulcsa, amit pont most akarunk kiadni, és akkor úgy küldi a smiley-kkal. Hát ja. Ja, úgyhogy én most barbárkodni fogok, ha minden igaz, és jól megy. Már egyébként megnéztem gyorsan még stream előtt a karakterkreációs dolgot, és így már így dobtam egy hátast, tehát konkrétan így elég részletes a karakterkészítő, a hölgy karaktereknek a mellméretét is lehet szabályozni. És amint tényleg kiakadtam, hogy ott volt egy gomb, hogy partial, full, hát mondom, rányomok mi ez, és a partial az, hogy így top lesz, a full az meg, hogy még alsó nadrág sincs rajta, és így rendesen le van modellezve minden, maradjunk annyiba. Szóval elég naturalista lett a játék. De ja, úgyhogy bánom, ez a terv. Na jól van, viszont lassan időnk végéhez értünk, és amíg Viktor bekéri magának a Conan Exile-t, addig szerintem elköszönünk, úgyhogy nagyon szépen köszönjük mindenkinek, hogy ma este is velünk tartott, remélem, hogy senki nem bánta meg a dolgot, és jövő héten találkozunk ugyanígy, hétfő este héttől. Pef! Elküldtem! Yeah! Hát akkor... Bekértem magam. Meg az is lehet, hogy tolhatjuk együtt valamikor. NPC-k, rabszolgák, nagyon emlékeztet ez a Minecraft sorozatra, jó, állja meg a fákat. Ez messze menőkig nem ugyanaz. Hát, figyelj, falusi farm. Ne, ott nincsenek rabszolgák, ők nem rabszolgák, és nem mehetnek ki a lakásaikból, mert meghalnának különben. Nem azért, mert én megölném, hanem azért, mert megsérülnének. Veszélyes világot élünk. Veszélyes világ, hát... Kíváncsi vagyok, hogy Hyboria mennyi lesz veszélyes. Na jól van, nyugodalmas, jó éjszakát mindenkinek! Jó éjszakát! Sziasztok!